uraim! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 6 óra után 10 perccel itt vagyunk. Viszont más a széken, Zsúci. Aha. Picit, ez nem van. Az a szék, amin én szoktam ülni. A nem baj, majd minden, most már maradjon, hagyjad, majd kicserél megszólás szünetébe. Ne jöjj hátra, az nagyon fontos. Igen, ez... Megszoktad, hogy néha hátra dobod magad. Ezek a régi székeink. Igen. Igen, ezen ültünk régen, jó Isten, de kényelmetlen ez. Dőj hátra, ő viccesebben indul a reggelre. Igen, mondjuk igaz. Nekem nem indult jól a reggel. Nekem se, basszus, nem, ez most valahogy nem volt kerek. Picit ilyen, hát hogy is mondjam, csak hát rosszabbul aludtam, úgyhogy most nem csak direkt, hanem szerintem, hogy általában is hülyeségeket fogok beszélni az első egy-másfőről, mert nem állt össze még nagyon itt nekem a dolog. Meg reggel lekéstem a buszomat, hogy egy kicsit kapkodva kávéztam, mert hát megint a szokásos jelenség. Ott van teljesen kopár üllői út, autók alig vannak rajta, de pont akkor jön egyébként 4 autó, amiből 3 meg is áll egyébként az ebre előtt, amikor látják, hogy beáll a busz megállóba, és kis csávót rohan, hogy elérje a buszt. Odaérek az ebrához. Te vagy a kis csávó? Igen, én vagyok a kis csávó. Maradok is tisztelte, és jön ugye 4 autó, egyik irányból 3, másik irányból 1. 3 szépen lassan megáll úgy, ahogy a nagykönyvben megvan írva, hiszen van egy szándék a gyalogos részéről, hogy a zebrán át akar kelni. Másik irányból 1 autó. De hogy egy komolyan mondom, hogy egy semmennyit, tehát hogy semmennyit, még bele is vizionáltam egy kis gyorsítást, ő nem áll, ő csak azért sem. Másik 3 autó szemből megáll, ő letolja, nem érdekli, neki dolga van, üres üzülőt nem érdekli, neki nagyon fontos dolga, tudod, busz egy picit vár, elmegy. Hát én meg nyilván nem fogom elüttetni magam azért, hogy ideérek az első megszólalásra, annyi sajnos nincsen benne, bár tudom, mi a kötelességem a hallgatókkal szemben, és a munkatársaim, és a tulajdonosokkal, és az országgal, és a világ, de hogy értitek, hogy nem lehet, miért hogy nem azt várta, hogy azon azt elindulsz az ülőin, a 3 álló autónál, de ő még elslisszan előtted. Nem. Bocsi, még ébredezem, mi volt a sztori? Semmi, az egyszer emberek bocs, kicsit elkandoztam, baj van? Ha tudnám, hogy a Bali mondjuk de arra majd... jár az ülőjén, akkor tudom, hogy ő volt az, de nem arra jön. De tudod, hogy a másik 3 előbb ér oda, mint zebrához egyébként, mint ő, tehát ő csak a sebessége miatt ér pont akkor, amikor én áthaladtam volna. Egyébként simán átmentem volna, de egyszerűen nem mertem lelépni, mondani, hogy el fog csapni. Hát is, ahogy lenni szokott, a nagykönyvben meg van írva, nem is fékezett, ment tovább, a szándék az kevés Magyarország. János bátornak kell lenni, menni kell, oda kell tenni magad. Így van. A gyengék hullanak kell először, érted, hagy hújjon a férgese. Nem számít. Tudod, nem az élet kemény, szoktam mondani. Persze, igen, de hogy így. Igen. Nem te vagy csicska. Nem között átmenni évjegyket, csak azt nézem. Nem az élet kemény, hanem nem az élet kemény. Te vagy csicska. Le kell lépni, meg kell állítani a testeddel. A másik motorház, te landolsz, tudod? Hát ez van, igen. Sok nem csicska. Akarsz busszal jönni, vagy nem? Sok nem csicska miatt égnek sajnos ott gyertják állandóan annál az ebrán, de hogy egy fiat, srác, ne mondom, jó, akkor mennyi, persze, siessét, nem majd megyek villamosra, kit érdekel. Milyen autó volt? Itt valami fekete, ilyen régebbi, ilyen szedán jellegű. Volga. Ketten ültek benne. A fekete Volga valaki. Valaki nagyon valakit vittek. Ketten ültek benne, így a nagy számok törvényét, nagy, az kettő azért nem annyira nagy, de hogy ettől függetlenül, úgy gondolom, hogy a két ember közül, vagy az utas, vagy a sofőr közül, szerintem azért az egyiknek leesett. És ilyenkor mit csinálnak, hallgatnak, vagy összecsapnak, hogy ez az, megint nem nézd a csicsot. Tehát ilyenkor, minek mászkál ilyenkor áll meg a sötétben egy gyerek a szülei nélkül. És hol van a hátizsákja még? Mint a méretben, nulladik órája van? Még az sincs ilyenkor. És integettél neki? Kiabáltad? Anyádat? Nem, most nem. Most nem. Valamelyik nap egyiket voltam a szemtelő egy ilyen, hát hogy is mondjam, csak egy ilyen kis szóváltásnak, amikor egy ilyen dobozos teherautós odaszólt egy hölgynek, aki hasonlóképpen, aki viszont lelépett. És neki fékeznie kellett a zebra előtt. Hogyan? A csajnak. Tudod, így álltam, mondom, ez már nem az a világ, amiben én véleményes, ha már neki nagyon rá kellett fékeznie. De mindenki akkor... más megáll gyönyörű szépen, ja, tehát, hogy fényes na nappal, jó, de a dobozos, belátható tudod, helyen. Nagy a ja, jó, hát igen. Jó, van az a gyalogos, azért tegyük hozzá, aki akkor is lelépek. Ez már, nem az ugye volt. Előbb vagyok ott kocsival, mert van egy pont, ahonnan már én előbb vagyok ott. így lassítok, de már elindulok, és már van az a pont, ahol neki már állva kell maradni. Aki vezet, tudja, miről beszélek. Igen. Aki nem vezet, az kussolja. Nem rád gondolt. Hát tényleg, mert mindjárt jönnek azok, akik nem vezetnek. Nem vezetnek, nem tudom, hogy akkor te mindig lassan kell. Nem így van, hanem tényleg van egy pont. És akkor ő néz, látja, hogy jössz, már a járdán begyorsít, tudod, tehát és így látod, hogy le fog ugrani. Tesó harc lesz, hát már megyek, szinte már megyek át a zebrán. És szinte ráveti magát a motoresztetődre, tudod, emlékszem, most nyilván nem neved volt. De azért van ez a gyalogos is, aki presztizselve, majd én most megállítom a forgalmat. Itt nekem van elsőbségem. És egyébként igen, de már van egy pont, ahol már megyek át a zebrán szinte, akkor már ne vívjunk, ugye, nem? A csaj már rajta volt a zebrán, tehát konkrétan elindult rajta. Az, akkor az az övé, azt adom, az az övé. Rákékezett és kitört, ablak le. Oh, no, és tört, és így ezt. És aztán durva fulva tényleg, mint a sértődött kismalac, így tovább mentek. És így által, és mondom, hát Jézus. Milyen világ ez? Hát, milyen csúnya világ ez? Erősebb. Én még elsárgoztam és bérmáltam ezeknek. Ezek meg anyáznak. Az erősebb kutya, van egy mondás, igen, erre. Igen. Meg érdekes ez volt rá egy ilyen felmérés, hogy aki autóban ül, az azt érzi, hogy ott minden az övé. Mert az autó maga az a tiéd, ugye? A belső tér, az meghosszabbítja a te testedet mindenfelé, és azt gondolod, hogy ezáltal feljogosítva vagy arra, hogy mondjuk a zebra is már a tiéd, mert lassan az autó rajta van. De tényleg... Valami ilyesmi lehet benne egyébként. Én mondom, tehát, hogy itt reggel most tényleg azt nem értettem, hogy látja, hogy szemből megáll az a három autó, tudod. Látja, hogy azért ott van egy zebra. Biztos emlékszik rá egyébként a keresztből, hogy neki egyébként. Elsőbséget kellene adni ilyenkor az átkelni kívánó gyalogosnak, de hát sietett, hát érted. Sietett, gyerekek, hát sietett. Azt, hogy egy kis gázfröccsel egyébként be tudta volna hozni azt a kis lemaradást. Ő adott gázfröccsöt. Igen. Ja, lehet, hogy azért gyorsított, hogy még előtte gyorsan átérjön. Ja, Istenem, már nem biztonságos, nem tudok megállni gyorsan lenni, hogy kis gyerek átérje a másik oldalra, biztosan buszhoz. Azért mondtam, hogy azt a szakaszt, ahol a három autó már állt, azt megtehetted volna, ott megállsz középen. Elmegy a másik, és akkor gyorsan átszik. Szaladsz, akkor lehet, hogy eléred a buszt. Ilyenkor egyébként azt máskor, mert régebben, amikor még fiatal voltam, meg gyorsabb, meg rutinosabb, ilyenkor mindig azt csináltam, hogy elszaladtam, tehát nem a zebrán mentem át, hanem akkor jött az autó, ugye, és akkor az autó mögé szaladtam, és akkor ott mentem át. Csak ilyenkor meg ugye félő az, hogy azt hiszik a már megállt autósok a másik sávba, hogy én nem akarok átmenni, megindulnak, és ott csapnak el. Tehát, hogy semmiképpen nem járok vele. Így van. Miért aludtatok rosszul? Olyan szép. Én aludni jól aludtam, a reggelen volt ilyen, nem találtam semmit, vissza kellett mennem, nem volt a kulcs a kocsiba, nem indult, másik gatyámba volt a kulcs. Majdnem neki tolattam a garázskapunak, mert nem volt kinyitva. Mindenhol pirosat kaptam, mindenhol dugó volt, mindenki bejött elém, ott valami gyalogos ugrált a zebrán, de nyomtam egy gázt, és nem akartam átengedni. Az ülői környéken, nem tudom, nagyon bosszantott. Simán megálltak, én nagyobb gázt adtam, ilyen kék fehércsikos melegítőbe volt, mondom, ez most tesó, ezt most sietek, ezt most én nyerem. Te magad érmész, én 1 millióért, úgyhogy... Te csak magad miatt sietsz, én 1 millió hallgató miatt, úgyhogy ezt most nekem meg kell tennem. Engem többen várnak, tesó, ezt a csatát elvesztetted, ott még kicsit ott kiabált, aztán elindult a busz megálló felé. Úgyhogy utána jó volt. Nem tudom, az alvás nagyon jó volt. Letettem a gyerekeket 8 órakor, mert nálam most ilyen nagyon korai fektetés van, hogy pihenjenek a suli miatt. A kicsi meg bármikor alszik, és én is elaludtam velük. 9:30-kor fölébredtem, átgurultam a saját helyemre, és aludtam tovább. Tehát egy 20 órás alváson vagyok túl. Hát meg ráadásul a tegnap az annyira rendben volt, hát visszajött egy picit a tavasz. Igen, viszont jó, a visegrádi gyerekrablásról, gyerekek, én annyira tudtam, hogy ez kamu. Én ezt tudtam. Olvastátok a híreket? A kamu. Én már tegnap láttam ezt a hírt, és én direkt nem akartam, hogy ebből témát csináljunk. Valami nekem nem stimmelt ebben a sztoriban. Furgonnal, Visegrádon, több szülő, ugye bent a netes felháborodás, mindenki rémhíreket keltett, mindenki leírt, hogy az ő gyerekét is el akarták rabolni, és ő is látta a fehér furgont, és nem Badacsonyban, hanem Taksonyban, és nem Taksonyban, hanem Visegrádon, és nem Visegrádon, Zamárban. És kiderült, az ország minden pontján akarnak furgonból elrabolni gyerekeket. Mondom, itt valami nem stimmel. Mondom, ez olyan fura, ez az egész történet fura, a rendőrség nyomoz, a szülők Facebookon írják, hogy igen, az én gyerekemet akarták elrabolni. És beigazolódott a sejtésem, jó is, hogy nem foglalkoztunk vele tegnap, vagy nem keltettünk további pánikot, vagy álltunk rá az ügyre, mert kamu volt. De és mi a kamuság? A gyerekek kitalálták, hogy őket elrabolták. Hogy őket elrabolták, igen, hogy, a társaiknál menőbbek, feltűnőbbek legyenek, és hát ilyen közérdeklődése. Tehát nem azért, hogy megúzna matek dogát, mint a mi időnk. Nem, ez egy ilyen csintevés. Azért, hogy engem elloptak, és az menő. Igen. Na, egy hét szóba fogság mindegyiknek. Csintevés, és ezért kitalálták ők, hogy fehér furgonba akarták őket elrabolni, és az egyik már a társát, az unokatestvért húzta vissza a furgonból, és a fehér furgon. És kivonult a rendőrség is nagy erőkkel, és nyomozott. És nem csak kihallgatták a gyerekeket, na. És kiderült, hogy ezek a gyerekek, ezek nagy csibészek. Mi nem a jó jegyeikkel melőznek? A csillagosült a soká meg a dicséretekkel. Igen, de azt nehéz megszerezni, tudod? Ahhoz tanulni kell. A gamu furgonos sztori könnyebb. Csak hogy nem történt, tegnap már foglalkozunk el, nem foglalkozunk. Nem, ez valami, várjunk még egy napot, mondom, itt valaminek lennie kell. És kamu volt, mert nem dobtuk be tegnap. Eltűnési vízketegségből kitalálsz egy ilyen sztorit. Igen, és keltettünk pánikot, és hívtuk a rendőrséget, és kiderült, kamu, az egy olyan nagy rádiós. Igen, sok volt a klasszik. Igen, azt hiszem, azok. Igen, hogy beszéltek? Nagyon fura nyelven. Iraki származás végre. Ez kiderült, hogy kamu, és ez csúnya, amikor egy filmműsort ennek szentelsz, aztán ráfutsz, tehát jó, hogy nem foglalkoztunk vele. Igen, a gyerekek kitalálták. Hát ez ilyen kis csíntevés. Tudod, de csíntevés az nem ilyen, az mi bedobtunk ablakokat, kavicsa véletlenül. Ja, most szegény rendben. Mondani akartál egy kisebb horderű, de hát mi meg ugye konkrétan bedobtunk egy pár ablakot. Érted, az vitt a szénabálákat. Szélzavartuk a marhákat. Kilobtuk a kolbászokat és a sonkákat. Most belőttük a tóba a traktort. De itt érted, itt az van, hogy ilyen lelki nyomort okozol a szülők. Érted? Plusz a rendőrség meglózik. Szerintem az a megdöbbentő egyébként, hogy ez hogy terjed el az interneten. Hát, ma már tulajdonképpen mindenféle valóság alap nélkül két gyerek állít valamit, és egy nap alatt, mire kiderül, hogy kamu, addig mindenféle ellenőrzés, háttérinformáció, kutatás, nyomozás nélkül a bulvárnak már semmiféle kötelessége nincs, hogy utána járjon. Semmi. Ezt állított, lehozta az internet, lehozta a napilap, lehozta mindenki, és nincs már kontroll. Tehát te azt híreszteled, hogy igen, vagy a Facebook, hogy nem tudom, halottat találtál, vagy megölted, vagy téged elraboltak, akkor azt egy napom, aztán utána persze lehozzák, hogy ez téves egy volt. Pillanat, de hogy senki nem jár már utána semminek. Hát meg az, hogy fölraksz valamit, és abban, hogy így. Szétspicces, onnantól kezdve. Kamera felvétel van, nincs rendőrség. Hát a rendőrség nyomoz, egyelőre nem talált erre utoló jeleket, de még és bármi, valaki lát gyerekeken kívül. Hát semmi. Érted? Három kérdése azért ki lehet deríteni, nem? És mindenhol lehozták, mindenki erről beszélt, megjelent visegrádi gyermekrablás furgonokból. Mert tudod, hogy egy pillanatot mindent felteszel, tehát ott, ahol neked van internet, ott te látsz valamit, hogy a képen látható 6 év körüli kislány a szülei nélkül bolyonga, nem tudom, és lehet, hogy annyi történt, csak hogy ténylegesen megáll. Bement, vesz egy újságot, visszajön, ott áll, ugye, és itt van, és már fenn van, ezért fenn van. Következő például már ott van a szülő, de már a neten meg ott van az, hogy úristen, és milyen szülők vannak? Tényleg ez a szegény kislány is, úristen. Igen, én szeretem az ilyen híreknél megvárni, míg egy nap eltelik, nem véletlenül. Ez egy tegnapi hír volt, igen, vagy tegnap hozta a bulvár. Valami teljen el, mondjam, amit a rendőrség teljen el, egy nap igazolják, hogy igen, kamera felvételek bizonyítottuk, és akkor állunk és foglalkozunk vele, de így azonnal egy ilyen bulváros felvetés után félelmetes. Amatőrség. Félelmetes. Ezek a közösségi oldalak. Hát ne csak a közösségi oldal, a bulvár is. Hát meg mindenki, aki nyilván ráfutott. Hát érted, hát miért nem ellenőrzöd egy kicsit? Hát miért kell egyből pánikot kelteni? Nem is értem. Na minden gyerekek, hát ez különbözheti meg a profit az amatőrt. Na hát most érted. Hát most. Hogy állunk a játékunkkal? Egész jól. Egyre mi vezet? Egész jól. Igen? Ja, nem. Egy. Hogy vagyunk? Ne. Szerda van, ez egy nehéz nap. Egy. Igen. Egy-egy van. Egy-egy van? Egy-egy. Nem is lehet kettő, jó, hiszen akkor már hármat. Nem olyan rossz, nem olyan rossz ez. Igen. Most én egyébként az elmúlt napokban ezzel a Trump-féle ügyel voltam egy picit olyan értelemben elfoglalva, hogy kíváncsi vagyok, hogy hova fog gyűrűzni ez a potrány. Ugye az Egyesült Államok sportvilágában hatalmas viharokat kavart az, hogy ugye a Trump nem hívta meg a Golden State Warriorsnek a játékosait. Pontosabban meghívta őket, de aztán lemondta. Mert ugye a Steve Curryvel, egy NBA játékossal a Golden State-ből történt egy kis afférja, mert hogy a Steve Curry jelezte, hogy hát, hogy nem annyira szimpatikusak azok a dolgok, amiket a múltban tett, illetve nem bejelentett a Trump, és akkor azt mondta, hogy jó, akkor a meghívás visszavonva. Tehát akkor nem azt mondta, hogy akkor Curry csináljon azt, mit akar, hanem akkor, jó, akkor ne jöjjetek, hát maradjatok otthon. Hát de szerintem tök korrekt. Most minek hívsz olyan embert oda magadhoz? Végülis 54 éves tradíció. Oda minek hívsz olyan embert magadhoz, aki nem veled ért. Nem, valaki, ő meghívta, valaki beszólt a csapatból, és erőbe rágott, és visszamondta. Ezt mondtam el. És az mondtam már, hogy Trump most nem fogadja az amerikai játékosokat, nem? Ja, akkor... Reggel tudjátok, miért késtem labuszt? Ja. És azt mondtam már, hogy nem raboltak Visegrádon gyerekek. Hülyéske, tényleg? Na, tehát, hogy ott... Figyelj, én valahol utálom ezt a csávot, de valahol rohadtul szórakoztat. Egyrészt totálisan megdöbbent, és te abszolút durva, hogy nem tudja, hogy mi a különbség Ausztria és Ausztrália között, hogy nem tud bizonyos országokat, hogy hol vannak. Ezek tények, ezek nem szabad köműves összeesküvések. A csávónak finge nincs néhány országról, hogy az most Európa vagy Ázsia. De amerikai kever afrikai országokat, mond olyan országot, ami nincs. Na jó, de a múltkor országnak a tradíciójával tisztában van. A múltkor mondott egy olyan afrikai országot, ami nincsen, már nem tudom melyiket. és figyelj, de közben meg megdöbbent, hogy ide jutottunk, hogy néhány ilyen populista szólammal, meg milliárdokkal, meg ügyes PR gépezettet eljutsz addig, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke legyél. Közben a csávó nyilván egy ilyen totálisan paranoid, kényszeres, ilyen neurotikus állat, aki megsértődik azon, mert valaki beszól neki az NFL-ből és lemondja. Tehát ő egy durcás kisfiú belül egyébként, egy ilyen erős kisebbségi komplexussal, egy ilyen kis hadakozó kisfiú, aki tudod, eszi a fikát, taktikus az óra és küzd mindenkivel. Tehát veszekszik az anyával, az apjával, a tesójával, igazából haragszik a virágra, de azért, mert önmagát utálja. Tehát ez a Trump. De közben nagyon szórakoztató dolgokat mond meg, és hogy a Twittert kezeli. Tehát én most már úgy tudom ezt az egész ügyet a helyén kezelni. Volt, hogy ő lett az elnök, de most már kívánom, hogy még maradjon 4 évig, vagy 3 évig. Ahogy a közösségi oldalakat kezeli, meg ahogy ezeken rajta van, az jó, meg előremutató, meg modern, meg 2010-es makán. Csak hogy beszól az Emmy gálára, most lement az Emmy, ugye a sorozatok átadták egy csomó a, mit tudom én, a szolgáló lány meséje, meg ugyanazt szeretem ezeket nem a sorozatokat. Nem ért egyet a díjazással? Ez egész egy szar volt, meg mindenki szar rajta, meg szar az egész, meg nincs egész. Figyelj, és mindenre! Csak ő így fog dönteni komoly kérdésekben is, pont, mint ahogy. Az, hogy feleslegesen kelt indulatokat. Megsért meg egyébként olyan sportolókat, meg olyan klubtulajdonosokat, akik óriási idolok az Egyesült Államokban. És azért... Igen, de ott valahogy a fékek és az ellensúlyok azért nagyon működnek. Tehát azért, amikor ő falat akar építeni, és Kalifornia állama betérdel neki, nem tud azért olyan hülyeséget csinálni. Tehát ott azért ez nagyon-nagyon jól van kitalálva. Ha más is nem, azért ez a demokráciának hívott intézmény, azért ezt bírók, kormányzók szólnak neki, úgy behúzzák le a rendelkezését, semmisítik meg szövetségi szinten, hogy ő tépje a haját, őrjön, de nem tud mit csinálni. Tehát azért nagyon sok terve nem ment át igazából, amivel ő ugye elnök lett, és amit szeretett volna. Hát, igen, csak amikor ő azt mondja, hogy amikor a vélemény nyilvánítás jogát kérdőjelezi meg, hogy azt mondja, hogy egyes játékosok ne térdeljenek le az amerikai himnusz alatt, ha viszont letérdelnek, akkor a klubtulajdonosok rúgják ki a szarházikat, Sarkosan akkor azért pont igen. A demokráciával szembe megy. Ezt figyelj, közben a csávó totálisan öntörvény nyilván, de már olvastam rá egy nagyon tök jó cikket, most tudom valahol, hogy már a saját emberei is röhögnek rajta. És amit ő parancsba ad, vagy utasításba ad, az már nem megy át a közvetlen emberi, az már nem mondja tovább. Tehát, hogy nem hajtják végre. Egy vicc, hogy az Egyesült Államok elnöke utasításaira azt mondod, hogy mindegy, nagyjából a félstáb már kicsit röhög a háta mögött. Nevekkel, titulusokkal volt megjegyezve, nagyon érdekesen vezették le, hogy milyen állapotok uralkodnak a Fehérházba, egy ilyen amerikai tudósító, aki utána járt ennek a történetnek. Nagyon érdekes volt, hogy már itt stábon belül is azért, hogy kezelik a csávót, és ha 6-szor mond el valamit, akkor kezdenek arra gondolni, hogy ezt most már tényleg komolyan gondolhatja, és kéne valamit csinálni, mert holnap úgyis máshogy gondolja. De ez szórakoztató egyébként. Szóval ez a focis történet is, igen. Hát totálisan kattan. Az lát, hát csak néz rá. Hát nézd meg azt, a metakommunikációt. Tehát egy őrült. Igen, de hát az jó. De szórakoztató. Persze. És azt tudom, ez a Stephen Curry is dologhoz nagyon sokat csatlakoztak, olyan nagyságok is, mint a Kobe Bryant, vagy éppen a LeBron James. Hát utálják a sportolók, utálja fél Hollywood, már mindenkit magára haragított, igen. Na, elmegyünk hírezni, reklámozni, aztán jövünk a játékkal, jó? Ébredezzetek, jelentkezzetek játékra, ha akartok, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Rádió Egyen, Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. A Rádió Egyen. Nem öljük meg ezt a kutyát? Ne öljük meg egy szerető gazdit, mert mi nem vagyunk azok. Csapjuk agyon. Cuki, de csaranyos. Csapjuk agyon. És mondjuk teszel be helyet. Mondjuk ki a forgalomból. Tessék? Bármit, nem tudom. Nem unjátok még? Már nem, mondom. Most jöttem rá, hogy unom. Én az első alkalom után untam már, és ennek hangot is adtam. Tehát én nekem szerintem szörnyű. Nekem mindig ez az Zuhrin Benedek szám jut róla. Rebeka. Igen, Rebeka. Volt egy ilyen kedves szőke lány, aki így ugatott benne. Az egy csaj, hát nézd meg a videoklipjét, tudod, két erőtés macska körömmel előtte út. A videoklipjét. Nem, ez jó, csak valami van itt. Igen, de jól talad nagyon egyébként. Tudod, mi elmondom neked, egy citrom, sajnos nem az, amire gondolsz. Volt egy negyed kilónyi citrom, csak itt a szádnak szépen. Jobban nézett volna ki a más, és szép pöckölni. Citrom, ha fika lenne, nem pöckölni, mert nyugi. Mi megennéd? Csak citrom. Citromot nyomtam, és hozzányúltam utána a szakállamhoz, és ezért átkerült rá. Nem az az, mire gondolsz. Nem, reménykedtél, hogy az mi? Picit olyan voltam, mint a Delta elején, hogy ott küzdenek az Antarktiszon, kicsit ráfagyva egy ilyen jégcsapig. Igen. Tiridi, nem is tudom, hogy volt a zené, de szerettem a Deltát, úristen. Na! A lerátó mindig annyi önkéntes, káanyázos edzőben van. Most hova tűntek? Remélem, ha valaki megmutatja, milyen is az igazi magyar meccs hangulat Ákos Sopronból. Hát gyerekek, mi már rettegünk, komolyan. Mi már rettegünk. Megmutassa valaki. Valaki tényleg mutassa már meg, hogy kell ezt a játékot játszani, ezt a Barca játékot. Hát ezt kikérem magamnak, hogy két, hát hogy is mondjam, vérszegény, a kispadra se ültethető edzőben játszott eddig. Nem nehéz ez a játék, én nem értem, miért nem megy ez a játékosoknak. Hát megmutattuk a Maksa által, amit írt, és a Koltajattől, a Jani is bemutatta, hát mit nem lehet ezen megérteni? Nem, egyáltalán nem néz. Miért nem megy? Olyan jó volt, mikor kitaláltuk. Hát miért nem megy? Meg a tét meg hatalmas, tehát, hogy tényleg ott lehet lenni, Barszának egy meccsén, körbe lehet nézni ebben a csodálatos városban. Tehát az egész annyira kellene pörögni, annyira kellene mennie, és hát tényleg csak a sztereotípiákra kell építeni arra, hogy szerintünk ma 2017-ben milyen lenne egy magyar edző a Barszának. Ha belegondoltuk, tényleg, hát ez nem nehéz. A múltkori játékban, amikor kommentátort kellett játszani, a hétfőket ott se volt erős. Ott ugye Sziszó vezeti messze. Az volt a kedd. Annak az volt ugye a humortartalma. A Sziszó vezeti Messzót. A hétfő az ott is kifejezetten gyenge volt. Tehát ma robbantani fog a játékos. Igen, ma. Én nagyon bízom benne. Mikor játszok a játékot? Ma. Ez 9 után. 9 után. Ma van a Paris Saint-Germain Bayern München? Az ma van? Most ebben nem vagyok 100%-ig biztos, de mivel reggel felvetetted, úgy érzem, hogy lehet valóság alapja. Igen, kíváncsi vagyok. Igen, azért ez nem egy gyenge. Az nem lesz rossz meccs, igen, az nem lesz rossz meccs, mert hát remélem, hogy Neymar játszik most. Játszik, nagyon jó formában játszik egyébként, amióta átment. Ugye megszabadult a terhektől. Hát most már azért van egy-két balhé körülöttem, úgyhogy most már azért így most kispadon volt, aztán, hogy sérülés, de hát ugye összeveszett a másik csatárral, a 11-es miatt, amit az elnök azt úgy akarta megoldani, hogy adok neked 1 millió eurót, csak ne te rúgd a 11-est. Ha nem tudta megoldani észre, és azt mondja, jó, akkor na, pénzzel megoldjuk. Mennyit kérsz? Mondta a másik csatárnak, hogy lemondjon arról, hogy ő rúgja a szabadot. A Cavallinak. Eltérem, Cavalli, nem tudom, hogy hívják. 1 millió euró, egy nem 1 millió euró, azt mondta a főnök, hogy figyelj, kapsz 1 millió eurót, de mondjál le a szabadrugásokról, az hadd rúgja a Neymar. Aha. Ennyit kapna egyébként akkor, ha ő megnyerné a házi gólbajnokságot, tehát ő lenne a gól király a Paris Saint-Germain belül. És mondta a csáv, hogy nem, a becsületem többet ér, én vagyok az első szabadrugás lövő, nem rúghatott el a szabadrugást. De most nálunk miért nem cserek ilyen dílek, hogy hirtelen berongyol ide a stúdióba Andy, és azt mondja, hogy Balázs, adok neked 1 millió forintot, csak nem te csináld ezen túl a top 100-at. Nem, ezt úgy mondanám, hogy Andy... Mert én úgy hallottam, hogy te már berohantál hozzá, és ugyanezt ajánlottad fel neki. Nem, én mondanám, hogy igen, én adok neked 2 milliót, hogy majd ne többet. Igen, ez nagyon jó az a sztori. Nagyon jó sztori. Nagyon jó sztori, igen, majd benne. Megvan a sár? Beszélünk majd róla. Beszélünk majd róla. Nagyon jó történet. Na, szóval, hogy... Igen, és hát összejött Palvin Barbarával, azt olvastátok? Nem, mert Palvin Barbara már mindenkivel Andy. Össze, már Hamiltonnal is Andy járt. Andy Vajna összejött be. Most meg az Andy. És mit szól ez Timmel? De a Palvin Barbit aztán annyi ilyen nagy sztárral összeboronálták. Gyerekek, azért, ha valakinek az apartmanja előtt hajnali 5 órakor lefotóznak smink nélkül. Apartmanba! Azért gyaníthatod, hogy nem makaóztak, vagy dámáztak, vagy nem tudom, mit csináltak, érted? Hát akkor Hamilton hozta őket össze, van egy közös fő volt, hogy Hamilton, Palvin Barbie, marukkoztak. Palvin Barbie, Hamilton, Neymar. Majd rá egy hétre Barbie már Neymar rá. De Barbie már nagyon sok mindenkire megfordult. Tehát Barbie faja a hírességeket egyébként. Azért. Úgyhogy most a legutóbbi Neymaros kalandja, ugye? Neymar háza előtt fotózták le Barbie-t Schmimi-nélkül. De mi járnak is, vagy csak egyszer nem ott volt? Barbie ez röpköd ide-oda. Én nem látok hosszú kapcsolatot Barbie-nál, ő így száll virágról. A fiatal, hát figyelj, hírességek között mozog, szexel néhányat, hát nincs ezzel meg baj. Az igazi, de az is biztos, hogy nem kevesebb belőle. Kevesebb asztalos és kevesebb hentes van a felhozatalban. Ezt akartam mondani, hogy nem biztos, hogy a Borsban címlap lenne mondjuk abból, hogyha Sanyi az autószerelő lenne az jó, de most ha választhatnál Hamilton, Neymar és Sanyi az autószerelő között, ha te nő lennél, te se Sanyit az autószerelőt választanád, legyünk őszinték, ezért ne ítéljük el. És nem? A szerelem, és hogyha Sanyiba szerelem. Nem biztos, hogy ő most szerelmet keres, hát most világszárak között forog, aki jó azzal, meg lehet, hogy egy kicsit együtt van. Hát ez... Hát, ha jó fej. De lehet, hogy emiatt nem megy a Neymarnak, érted? Aha. Na, annyira most nem megy, mert ez jól indult a Paris Saint-Germain, de annyira már nem megy. Csökkent az energiaszint. Meg balhé van most a csapatban. Csak hát érted? Ki tudja? Megy a durcás. Nem úgy írta Neymar, hogy könnyű, érted? Nincs szex meccs előtt. Van másik csatár, Barbisi tizét kavarít össze-vissza, tényleg azt se tudja eldönteni, amit akar. Nem lőhet 11-essel, nem lőhet szabadrugás, ő a második, nem mondatták le a játékost a kedvenc mezéről, azt se kapta meg. Hát nem könnyű azért itt sok millió euróért. És tök tapintatlan, érted, ilyen 1 milliókat dobál be, érted, hogy mit érted, mintha neki ez jelent valamit, mert ha még milyen összegek gyerekek is. És tudod, figyelj már, akkora pénz, annyi pénzt keresnek, mert is azt mondja, egyrészt a becsülete többet, én tökre értem, mert őt ne vegyék meg kilóra, hogy ő nem rúghatja a gólokat. És azt figyelj, nem. A tulajdonos nem magyar származású, mert ez annyira magyaros ez a történet. Nem, hogy nem. Ebben van igazság, hát Katari, ugye a Paris Saint-Germain tulajdonosa. Így van. És hát figyelj, ott semmi más nincs, csak pénz. De ezt így képzeld el, semmi. Igen. Tehát az 50 fokos stadionban éjjel-nappal 0-24 órában egy 20 pályás, kemény pályás világítással megcsinált pályából fölépítenek százat, és mindig egy hűtik a 45 fokban sivat a közepén, érted, és alatt a mélygarázs, olyan komplex, hogy nem hiszed el. Iszonyat pénzük van. Amit egyébként visszaforgatnak sportba Európában nagyon sokat. Igen. De ő így tudja ezt elintézni, hát ebbe szocializálódott, az 1 millió euró. Nem? Uh-huh. 2. Vettem. Nem? 3. Az 3, mert már lövöldözzének már, nem? Az 3 millió euróért már azt lehet, te is azt mondod. 1 milliárd forint. Aha. Már ők nyilván más. Jó, legyen 4, de akkor el kell mennem az ATM-ig. Igen. Igen. Hát kemény, hát igen, másszor szólok ott a történetekre. Vettem egy jachtot, én megvettem a Paris Saint-Germain, hogy legyőztél ma. De holnap emeljük a téteket. Most volt, tegnap volt a hír, hogy az Abramovics jachtját tankolták, nem láttad? 3 napon keresztül. 40 ilyen kamion állt be, ez a, ami viszi a benzinkútra a beját, és azt töltötték bele. 40. Hát hova fér el? Nem lehet, ez nem megy bele. Esküszöm. Van egy ilyen hajó. Hát 100-valahány. 30-nál mindig leálltak. Pont akkor, amit az ábra most. Figyelj, igen. Azok azért már úgy tudnak fogyozgatni, ahogy odalépsz nekik. 40 ilyen tanker ment. És... Na, azt kérdezi, aki ti most Palbin Barbie szakértők, vagy foci szakértők is, vagyok? Is, minden is. Minden ezért minden, kicsit. És még néhány dolog. Sajnos ma nem látom ezt a meccset, sajnos nem. Szóval ez a Barbie ezért... zuhanyozni. Igen, nem vagyok otthon este. Mi van, parti lesz? Nem, mennem kell egy szalon megnyitóra. Oh. Szalon. És ott lesz a madám is? Mert én is mennék. Női ruha szalon. És a lányok megnyitott. Friss, ropogos, hasogó testű lányokkal nyit a szalon. Szivar, konyák és szalon. És lányok. Bőr és dohányáru. Igen. Na, itt van a játékosunk? Itt van. Halló, jó reggelt. Halló, jó reggelt kívánok. Szia. Ó, már nincs időnk nevetni. Jó reggelt, hello. Szép jó reggelt, sziasztok, Anikó vagyok. Anikó, honnan hívtál minket? Sarkadról. Békés megye. Ja, hirtelen lenéztem a lábamra, de nem láttalak ott. Úristen. Gyulától 12 kilométer. Ott a Gyula is üdvözlőjük. Kivel játszanál, Anikó? Balázssal. Igen, velem? Igen, így van, veled, Bali, veled, igen, veled szeretnék, ugye nem vagyunk valam? Még ilyen, nincs, csak ez volt az első megérzés, és tudod, a nőknek mindig az első megérzés az, ami beszokott válni, hát remélem, hogy most is sikerül. Jó játékos vagy, jó játszol, gyakoroltam? Szeretnék. Nem, megmondom őszintén, nem gyakoroltam, csak reggel, minden reggel beletek ébredek, és reggeli előtt, hát mondom, én küldök egy SMS-t, szeretnék veletek játszani. Na jó, hát akkor nézzük meg. Hát hál' Istennek elsőre sikerült. Jó. Ennyit, s ne tovább. János? 3, 2, 1, fire! Na, itt vagyok. Én is itt Anita? Vagyok. Anita, szervus. Ugye? Anita. Anikó, rosszul értetted, Balázs. Anikó. Anikó vagy. Ja, Anikó vagyok Sarkadról, igen. Anikó Sarkadról. Köszönjük, igen. Anikó vagyok Sarkadról, igen. Gyerekek, hát annyira jó vagyok, hogy azt már magam sem hiszem el. Egy klasszik csel, egy névcsere. Egy kicsi kis csel, egy kis kötény, egy pici megkerülés. Balázs! Na? Gratulálok. Nagyon aranyos vagy, köszönöm. Hát, gratulálok, és szép napot nektek. Már mész is, mert jó, hát jó, elengedünk. Anikó, de ügyes vagy, megpróbáltad, adtál egy lehetőséget ennek. Jó ez, nincs ezzel baj, nincs ezzel baj. Nincsen, csak nincs ajándékcsomag. Az most itt mivel foglalkozol, mit csinálsz? A házi segítségnyújtásban vagyok gondozónő. Házi segítségnyújtásként gondozónőként dolgozol. Jó van. Igen, Anikó, igen. Hát köszönjük. Én is köszönöm. Hát ezt sajnálom nagyon. Köszönjük. Nagyon sajnálom. Na, szép napot nektek. Ciao, ciao. Hello, hello, hello, hello. Gyerekek, ennyi már. Kis padon ülök már, ott csak úgy lassacskán vagyok azért, de amikor becserélnek, akkor azért oda teszem magam, és pikpakok pillanok egyet. Csak berúgok. Cserét kérek, és megint leülök, és nézem a többieket, ahogy ott kicsit ott kolbászolnak, ott futkoráznak, ott kavírnyásznak a labdával. Mondjuk nem nagyon átszáztad a csapdaépítést. Egy pillanatra állj meg, és elkezdtél. Jó, éreztem, hogy ebben most ennyit kell bele. Igen, és megkérte a játékos, hogy létsz, és lépjél bele. Hova? Oda, lépjél bele. Belelépett, és... Ez egy csap. Igen, lépj bele. Ennyi volt. Na, jövünk mindjárt 4 perc, pontosan 7 óra. Itt vagyunk a hírek utána, van friss közlekedés, hírjetek, küldjetek el nekünk. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után vagyunk pontosan 11 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, itt vagyunk, szerda van. Hát ez egy ilyen nehezebb napocska. Ez ugye a hét közepe, nem? Ugye ezt sokszor megbeszéltük már. Az, igen. És az a rögzült hallgatókban, hogy ez a hét közepe. Így van, messze még és a hétvége. És ilyenkor. Úgy is. Így tehát van. Már ők is úgy kelnek fel, hogy ez így szerda. Van. Ez, ez egy borzasztó nap. Ez de legalább jó az idő. És tehát múlt héten lett volna ilyen, gyerek, szikrázó napsütés. Engedd el, jó volt a múlt. Attól, hogy esett, jó volt. Tökéletes volt ettől függetlenül, de az tény, hogy az előtte lévő hét is, meg ez a hét is egyébként sokkal alkalmasabb lett volna, illetve lenne kitelepülésre, mint az, amikor voltunk, de legalább láttuk, hogy mennyire hűségesek a hallgatóink. Igen. Tegnap libegőztem a gyerekkel, képzeljétek. Nem, ilyenkor. Vagy az jó időfüggvénye? Elhoztam egy kicsit el az iskolából, tessék. Jó időfüggvénye, hogy megy a libegő, de az ilyenkor nincs már zárva. Te, hogy nem, ne egész évben megy. Persze, de egész évben. Vidni kellett egy rótvágóollót is, de egyébként igen, kicsit lassabb is volt. Igen, megpatkolni a biztosítékot. Húztuk magunkat föl a drótkötélen. Hát ez valami őrült retro az egész. Jó az. Ahogy ott azzal mész, ahogy az ott kinéz, ahogy ott bemész, azt a jegyet ott megveszed, gyönyörű, meg szép, ahol megy, de valami olyan szinten pusztulat. Nagyon régen nem is. Nem is, az egész valahogy nagyon retro, tehát a parkoló, a lenti rész, ahogy fölérsz, az a büfé, van egy nagyon jó lángosos már fönt, egy ilyen igazi kis fabódé fönt a János egy részen. Meg nagyon szépen megcsinálták, én nagyon régen nem voltam, futópályát csináltak. Ugye a buszvégállomás a Normafától egészen a Libegőig, az. Talán még lehet, hogy föl is megy a János hegyig, játszótér. Tehát gyönyörű lett az egész, nagyon szép. Azt mondjátok meg, hogy ott alatta ki az, aki megvette a telkeket. Hát ő, mert ugye, hogy elindul, vagy ott konkrétan belátsz mindenhova. Tehát ülsz a Libegőn, és látod, hogy Kovács néni kapál, Géza bácsi. Én néztem tegnap, nem voltak kint. De szerintem ott az lehetett, hogy előbb volt a ház, és utána előre odahúzták a levegőt. És mikor elkezdték írtani az erdőssávot, akkor kezdték el így vakarni a fejüket. Hát ez... Halló, mi ez így? Ezért volt ilyen ócsó. Ja. Igen, de jó hangulata van tényleg. Meg hatig nyitva van. Automata van, ahol megveszed a jegyedet. Tök menő. Ott ül a pénztáros néni is azért. És jégkrémmel nincs felszállás. Mármint ő unatkozó robotszerű néni az, aki kiszolgál, vagy ténylegesen van automata? Nem, van automata. Nem egy idős 80 éves néni, aki bögdöstem, hogy maradt be jegyet. Nem, van rendes automata, de megveheted egyébként a pénztárba. Mert ilyen sörrel felszállhatok, jégkrémmel nem? Sörrel szerintem igen. Jégkrém az ugye kezed, nem, nem tudsz kapaszkodni. Nekem ásványvíz volt a kezemben, azt engedték jégkrémmel, tilos a felszállás, és meg kell mutatni, hogy retúr jegyet van-e. Nem mehetek csak te nagy. nem kérdeztem végig, hogy felszállsz-e üregi nyullal, meg elnézést, pizsma pocokkal felszállhatok. Csak érdekel, hogy hát most mi, az üveg, van egy üveg ásványvized, az sokkal veszélyesebb, mint egy jégkrém. Menj el libegőzni, azt kérdezd meg, hát mit tudom én. Szerintem a jégkrém a gyerek kezébe volt, és mondták, hogy az nem lehet, mert akkor nem tud megkapaszkodni a kiszállásnál, leszállásnál, ellenségbél. Most fogsz ott egy sörös üveget, szerintem azzal nincs baj. Ő rumosat vitt. Drága rumosat vitt. Mert olyankor mi érted, mi van? Elfele kezedbe, akkor izé, hol egy szemetes? Nézd, ott van egy szemetes. Nyissa már ki, legyen kedves! Hopp, át, na majd a következőre. Őrült retro egyébként, őrült retro. De jó, nagyon jó hangulat van. Tényleg szeretem. Libegőz nagyon jó. Nagyon jó. Igen. Kicsit megállt az idő. Megint lesznek ilyen... Lesznek? Mi? Ja, de hoppá. Riogatjuk a népet a sorossal, hallom? Ó, megint, persze, igen. Lehet válaszolni majd. Gyerekek, hozzuk már be a nemzeti konzultációt, ha megkapjuk. Én eddig egyet se kaptam. De hogy nem, csak kidobtad mindig. Tényleg? Persze. Ne anyámhoz megy az ilyesmi. Ja, hát akkor azért nem kaptad meg. Én kaptam nagyon, ha mindig jön. De mindenkinek? Akkor a nemzeti konzultációt mindenkinek kiküldik? Hát vagy az... vannak olyan szerencsések, akik kapnak? Nem, vannak olyan szerencsések, akik nem kapnak. 18 év felett mindenki megkapja. Mindenkinek, persze. A mama akkor meghekkelt az én konzultációt. Mama tudja, hogy nem akart téged felidegesíteni, és azonnal a kukába dobta a nemzeti konzultációt. Igen, igen. De most behozom, kíváncsi vagyok most a kérdés sorra. Ha megkapjuk, hát ez közé lehet, hát ezek megkapod. Mindenkinek a lakásába belemegy a nemzeti konzultáció. Hát ezzel elfoglalkozni. Jó, de akkor válaszoljuk meg így adásban. Jó, a adásban megválaszoljuk. Jó. Hozzámarad pont annyira fontos, mint egy pizzás doboz, ugyanakkor. Természetesen a szennyezett részeket, azokat letépem róla. Ildi írja, biztos Soros telt róla, hogy rossz idő volt a múlt héten a kitelepülésem. Tényleg komolyan mondom, szóljatok Gyuribának, hogy intézzel, hogy legközelebb ne legyen ennyire rossz idő. Most meg verőfényes napsütés. Hát ez kikire nem voltak Krisztin az inkálosok. Ott lapított? Én szerintem Debrecenben ott bujkált. Ott a hátul, ott a nagy templom mögött. Ott hátul? Ott sunyogott Soros bácsi. Dözsölgettem a kezét, ezt is elintéztem. Esik, ezt akartátok? Települgetünk, vonulgatunk? Vidámkodunk? Ahelyett, hogy kerítést bontanánk és szomorkodnánk? Hát akkor... A migráncsokat? Igen. Ahelyett, hogy betelepítenénk a migráncsokat, itt jó pofáskodunk, itt mindenféle tére, hát akkor elintézem, hogy rossz idő legyen. Tojással dobálózunk, amikor már dübörög a terv. Na, milyen időnk lesz, Feri, mondj valamit. 23. Ne csináld. 23. Ezt most nem mondod komolyan, Ferenc, 23. Tegnap is volt 22, most még egyen följebb megy 23. Nagyon kevés csapadék, kicsit melegfronti hatás. Ennyi, tiszta tavasz. Gyönyörű. Nekem ugyanaz iPhone-om 19-et ír, de jobban hiszek most, a 23-ban. Most van már 19. Dehogy is, persze. Engedjétek le a redőjüket. Volt reggel, csak mondom. Most is nálam, most is annyi van. 15 fokot mértem. Így van, lányom is. Mi? 15 volt reggel. Ja, de már elmúlt. Na jó, van, köszönjük a híreket. Az időjárás jelentés támogatója a Vegas.hu, Magyarország első legális online kaszinója. Na gyerekek, egy visegrádi hír, de hangsúlyozom, nem a gyerekrablás. Arra nem szaladtunk rá, megbeszéltük, várunk egy napot. Ha jól tettük, meg kiderült, hogy kamu volt. Viszont egy csomó minden történik Visegrádon, mert hogy közben meg vadászokat üldöznek, vaddisznók. Ez az internetes videó. Nem, horgászok? Horgászok. Jó, most horgászok, vadászok. A horgász, arra vadász. Gyerekek, ne akadjatok le mindenféle csípcsúp részt. Ja, nem mindegy, hogy horgász, vadász vagy kőműves. A vaddisznó a lényeg, hogy üldözte. Nem mindegy, hogy kit üldözött. Horgász, vadász, ácsot. Hát nem ez a lényeg. Hanem van egy nagyon jó videó az interneten, és ezt szerintem nagyon sokan látták, akik interneteznek, ugye elsősorban, hogy a vaddisznó támadás Visegrádon, ugye? Nem, egyszerűen vaddisznó, vadkan. Vaddisznó, vatkan támadás Visegrádon. Így van. Zrínyi is felültött a sírjában komolyan. Nem, most más nevet kellett volna mondanom. Nem, túl meg kell volt. Ez nem volt így. Hunyad is felültött a sírjában. Szegény szondi. Csak hogy teljes legyen a képzavar. Na szóval a lényeg, hogy egyébként aki látta, azt tudja, aki nem, az nézze meg, nagyon helyes, mert mi is megosztjuk. Baromi jó, ugye látunk egy horgászt, és először mutat egy videót, amint ugye hát matat egy valami jött messze a bozódban. Majd látjuk, hogy egyébként... Ami akkor még bármi lehet. Ami akkor még bármi lett. Horgásztárs is kakálás közben, de nem. Egy vaddisznó sündörög a horgász körül. Ebben még ugye semmi extra nincsen, mert azt látod, hogy szagolgatja az autót, nézegeti, és hát próbál egy kicsit úgy nem is tudom ismerkedni, szagolgatni. De amikor az autó elkezd tolatni, akkor viszont már egyértelműen veszi a horgász a tükörből. Látszik a tükör. Hogy a vaddisznó ellenmondás nem tűrve rohan a kocsi után. Iszonyatosan kajtat, rohan, és nem hagyja. Nem hagyja magát lerázni, ő nem adja föl, nem fárad el. A horgász pedig ugye folyamatosan veszi az autó visszapillantó tükréből, hogy ő megy egészen a 11-es útig, és sok-sok kilométeren keresztül a vaddisznó... Ő nem vacakol, ő rohan utána. Ott van valami elszámolási vita. Iszonyatosan. Én nem tudom, hogy... testével állítja meg az autót. Igen, aztán igen, bemegy az autó elé, ugye hát nyilván a vadász, hogy a horgász nem száll ki, mert azért nem tudod, hogy mennyire felbőszült ez a vatkan. Járkál, szimatol, majd elkezd tolatni. Igen. Ebben a pillanatban állatunk észreveszi, hogy őt ott akarják hagyni. Talált egy picit érdekesebb dolgot, akkor azért vagy mondjuk el, hogy ott van az út közepén egy vájú, amiben azért van egy kis sár, meg van egy kis dagonyázási lehetőség, ő abban a pillanatban azért elkoncentrál, hát ugye a vérének nem tud ugye ellenállni. Óriási hát segdőző. És közben megint látod a következő felvétel, hogy most már a kocsi mellett párhuzamosan fut. Igen. Néha bemenve úgy az autó elé, hogy nem akarja, hogy az autó elmenjen. Néha megkerüli. Az elején nincs az a rész, hogy beugrik az emberünk a jeepbe. Azt nem vette még? Nem, ő szépen besétált, és akkor látta újra, hogy ott van. Menekült, ezt nem tudom, hogy felvette. Itt nézd meg, na, az a sztori, hogy ő a horgászott, vissza, és ő, ez már, Itt, és a következő pillanatban már az, hogy az autóban ült. Az én makkosom mellette nem fogsz pergetni. Hallod? Hogy képzeled, hogy ide tévedsz az én territóriumomba? Aztán itt mindenféle dolgokat csinálsz, amik nekem nem tetszenek. Még a végén letaposod a kedvenc gombáimat. Nagyon aranyos, csak hát, hogy te ott vagy a helyszínen, nem szállsz ki, mert nem tudod, hogy, nem tudod, hogy mit akar. De itt van a videó készítője velünk, Kristóf, a horgász. Hello Kristóf, jó reggel, ciao. Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Kristóf a hős! Figyelj, mi nagyon szeretjük ezt a videót. Nem tudom, mióta van fent a neten, de nagyon szórakoztató. Én végignéztem, és hát nagyon, nagyon kis vicces kis malackáról van szó. Nyilván akkor te ezt nem így gondoltad? Hát egy friss hívó. Nem, én igen. Én egyáltalán nem éreztem ezt akkor viccesnek. Egyébként 3 napja van a YouTube-on a videó. Tehát amikor az ember ott áll a Duna partján, és lesétál egy ilyen csinos kis disznó a bokrok között, az szerintem kevéssé vicces. Igen. Azt láttuk a videó elején, hogy te valamit veszel a susnyásba, ami mozog. Igen, tehát ugye kiálltam oda egyedül pecázni, és ünnepeltem, hogy egyedül vagyok. Ezen a szakaszon egyébként mindig nagyon sokan horgásznak, és ez csodálatos érzés, hogy egyedül vagyok, őszi időszakban, itt most megfogom életem sülőjét, és akkor egyszer csak hallom, hogy zörög a haraszt, és mondottam, hogy majd mindjárt egy horgász kollega egyszer csak ott megjelenik, kintünk egymásnak, és véget ért a szóló horgászat. Vagy a párcsákkol, hogy tényleg horgászni mentél. Igen, a bozótból kukkolt. Én horgászblogger vagyok, és videózok is, tehát mindig folyamatosan rendkívül sok bizonyítékot termelek arra nézve, hogy mit is csinálok én. Így van. És akkor megjelent a vaddisznó. Megjelent a vaddisznó először 15 méterre, és az a furcsa helyzet állt elő, hogy annyira nem voltam fölkészülve egy ilyen szituációra, hogy így nem is reagáltam rá, tehát elkezdtem tovább pecázni. Aztán kicsit, hogy fölbaktatott, és akkor kezdett megjelenti 10 méterre tőlem, tehát így jött egyre közelebb, ismerkedtünk, én erre nem voltam fölkészülve erre az ismerkedésre, de ezért is kezdtem vele kiabálni, amit egyébként ő nem reagált le sehogy, tehát így nem vett róla tudomást, kicsit az itthoni veszekedéseknek a hangulatát idézte ez meg. Hát az asszony nem szól így vissza, mi? Igen. Te mocskos disznóztál, és nem ő. Így van. Így, ahogy mondjátok. Na és akkor följebb sétált, de akkor már ugye ekkor készült az első képkocka, hogy ott levideóztam, hogy néz rám a kis butuska szemeivel a növényzeten keresztül. És akkor fölsétált, és meggondoltam, ez meg akkor a királyság lesz, elmesélem az a barátaimnak, hogy láttam egy vaddisznót ilyen közelről, de csak utána volt az, ami már nagyon nem volt vicces, hogy közvetlenül fölöttem jelent meg a okrok között 5 méterre, és jött felém. Na most ezt már nem videóztam le, tehát ez nem az a pillanat, amikor az ember neki el önfeledten kamerázni, hanem itt volt az, hogy eldobtam a szendvicsemet, dobtam a horgászbotot, és elkezdtem jobbra futni a susnyáson keresztül. De lehet, hogy a szendvicsre jött, nem? Éhes volt. Hát lehet, igen, volt nem alma is, de egyébként aztán amikor visszamentem a cuccaimnak, akkor sértetlenül ott volt minden élelmiszerem. Mikor, ahogy fut a kocsi után, a szenzációs. Tehát, hogy a tükörből veszed és üldöz téged, és rohan a kocsi után hosszú-hosszú kilométereken keresztül fut utánad, mindenféle fáradtság nélkül, egy nagyon kitartó kis állat. Olyan, mint hogy ne hagyj itt, ne menj el, fut utánad. Pontosan, hát vagy ez volt, vagy lehet, hogy az volt, hogy ugye a délutáni esti kardioedzéséhez keresett ő alapvetően. Le akartam mozogni ezt a kis felesleges szalonát, mert hallotta, hogy ez már nem modern egy disznónál, hogy nagyon vastag a szalon. Nekem azt tetszett a legjobban belőle, amikor felugrik a dagonyázásból, mert látja, hogy te elkezdesz tolatni, egy picit úgy viszi a vére, akkor dagonyázgat egy kicsit, és aztán így hirtelen felugrik, és az, hogy hol megy, elmegy a barátom, és megint rohan a kocsi után. Igen, igen, nagyon kis helyes. De hát aztán ugye kiderült, hogy kiről van szó, vagy hogy miről van szó, vagy milyen állat ez, ugye? Igen, tehát az a fölkapta az online média ezt a disznós kalandot, és a Szili kollega, akivel egyébként majdnem horgáztunk egyszer együtt, ő elkezdett ennek utána járni, és akkor kiderült, hogy egy Rozi nevű vaddisznóról van szó, aki Visegrádon él, és rendkívül jámbor. Hát igen, szóval ott őszintén ott a parton nem volt rajta I Love People póló, meg nem volt semmi olyan... Igen, az ember megijed, persze, hát nem ismered, támadhat, van már ilyen, hallottunk ilyet, harap is, de nem szerencsés, a nagy darab dög ezért egy ilyen egyébként ott élőben, azért ez látszik rajta, hogy nem kicsi, igen. Meg ha csak pajkosságból belök a Dunába, az sem lesz volna feltétlenül. Így van, másképp játszik, mint mi. Igen, de egyébként szelíd, hát nyilván akkor nem, de azóta tudod, hogy ez egy szelíd malac, hát azért volt ennyire játékos, meg ennyire kíváncsi, meg ennyire emberközeli, mert hogy ő egy bácsikával él. Igen, mi először Giziről olvastunk, nem Roziról, aztán az Iavig az egészen biztos, de azt mondták, hogy a lepencei strandon él egy bácsival, aki egy 250-es E10-ével jár. Igen, ez nagyon leírás. Igen, ez tök jámbor a disznó. Tehát, hogy nagyon emberekhez szokott, ott nőtt föl. Igen, hát bácsi nem volt ott. Ez volt nyilván a probléma, hogy bácsi, ha ott lett volna a bácsi, és pórázon hozza a Rozit, akkor is lett volna videó, csak nyilván az egy kicsit más megközelítése lett volna ennek a Rozikalannak, de bácsi nem volt ott, tehát én egy vadon élő vaddisznóval találkoztam, vagy legalábbis ez volt az életérzés, és hát ennek megfelelően mentettem az írhámat. Lehet, hogy gondoltad tényleg a disznó, hát kicsit nagyobb, mint egy tézé, de a srác, az kb. A bácsi. Igen, az üldözés meddig tartott? Hány percen keresztül, hogy hány kilométeren keresztül jött utána? 50 percen keresztül nyomottuk ezt a... keresztül játszottátok ezt az előre, hátra, előre. Igen, hátra. Hát ez egy rendes kardioedzés volt, tehát tényleg, tehát itt nem apróztuk el, de néha kicsit hívott a pocsolyából, tehát láthatóan azért kezdett kimerülni. De te nem akartad ott hagyni, tehát nyilván elértél egyszer csak egy betonúthoz, ahol nyomsz egy kövéret és ott hagyod. Tehát neked egy idő után ez tetszett ez a dolog, és lefölmentél vele az erdőbe? Nem, hanem az volt, hogy pontosan el akartam csalni a lehető legmesszebb az állatot, majd hogy vissza tudjak menni a cuccomért. És erre láttam, hogy milyen részidővel fut, tehát gondoltam, hogy én ott a Súsnyáson át csapatok vissza, hiába négykerekes az autóm, de csapatok vissza, ez ugyanúgy fog futni utánam, és akkor megint csak nem tudok kiszállni a kocsiból. És kivitted a főúti, hogy... ott maradt, és visszavitted aztán, mentél a cuccokért, és jött újra utána. Igen. Nagyon jó. Igen, gondoltam, hogy akkor ha kell, kiviszem, elviszem a visegrádi önkormányzatig. Tehát, hogyha ennyire fut utána, akkor kimegyek a 11-esen, és nézzük meg, meddig jön. Van kraft a malacba, azért 50 percen keresztül, hogy lefő rohangálni egy terepjáró után, és hát látszik a videón, hogy tényleg gyorsan fut, tehát van benne lendület. Képzeld, de hogy csak így tolott, felnézés, baj a tábla. Hogy megyek vissza. Igen. De állítólag utána kiderült tényleg, te több online médium nyilatkozta, hogy simogatni lehet, barátságos, jó fej, annyira emberközeli, mert ember nevelte, hogy ha oda mentél, ahol megsimogatod, engedi, csak hát nyilván azt ott az ember nem méri föl, meg nem tudja tényleg. Igen. Hát honnan nem várod meg. Nem várod meg. Igen, de jön, és akkor lehet, hogy ez is átfut az ember fején, és egyébként most visszamennék, és megint ott lenne, nem tudom, hogy akkor oda mennék-e simizni, de tehát, igen, teszem, ezt nem várod meg ezt a pillanatot, nem engeded annyira közel magadhoz, hogy kiderül, hogy most barátságos vagy. Istenem, az, hogy annyira látom ennek a szomorú magyar valóságnak a végét, hogy néhány vadász hallgatja most ezt az adást, és azt mondja, hogy öcsikem, fogd a puskát, gyere, megyünk Rozira vadászni, az ötlen előjék. Ne hallom, rohanni, érted? Megállj szépen, ott van, puf, ezt csekkelni se kell, oda jön. Tehát ne bántsák ezt a malacot, tegyenek tegyek rá valamit, vagy nem tudom, de annyira helyes. Gyere Józsika, megvesz az első malacot. Igen, remélem nem olvasom egy hét múlva, hogy szomorú véget ért a visegrádi malacos történet, Rozit lelőtt egy félberúgott vadász. De figyelj, ez lehet egyébként egy nagyon mély, hosszú barátság kezdete is. Most megvolt az első közös élményetek, lehet, hogy együtt fogtok ott a Dunapanyagba. Tényleg, visszamész, viszel neki kaját, vigyél neki valamit. De hát én arra gondoltam, hogy hazahozom, befogadom esetleg, és akkor nem lesz vele baj. Csak nem biztos, hogy nem vagyok benne biztos, hogy a labradorom így jól kijönne vele, de egyébként lehet, hogy befogadjuk, és akkor itt a rómaira kiköltözik Rozika. Itt is lehet fürdeni, itt is lehet futni, úgyhogy... Meg kéne kérni a gazit, hogy tegyen rá valami nyakörvet, mert akkor tudod, hogy ez az, akit egyébként megsimogat. A gyerekkel jössz, puska van, ne lőd le, hanem tegyen rá amit valamit, amit tudod, hogy na ez az a Rozi, aki barátságos, és nem kell tőle menekülni. Vagy környező barát UV-zöld színű festéket fújja fel az oldalán, egy Rozi. Valami legyen tényleg, hogy ne bántsák ezt a malacot, meg ne lőjék le, meg ne ijedje meg tőle. Hát ez oda megy tényleg. Mert blukkolok én is neki, szegény. Tudod, a gyerekkel tényleg ott sétálsz, és egyszer csak oda megy. Hát összetoljod magad. Abszolút. Na, pont erre gondoltam. Egyébként ott volt egy ilyen része a kalannak, hogy amikor vittem ott előre, hogy egy horgászapuka éppen takolt be a kocsiba, amikor a vadisznóba odaértünk, és akkor kiáltottam neki, hogy van egy kedves vadisznó a hátam mögött, úgyhogy vigyázzanak. Tehát igen, tehát hogy gyerekkel ott mész, hát ez egy olyan része Visegrádnak, ahol nagyon sok ajánlnak ki kutyát sétáltatni, futni, kerékpározni, gyerekekkel piknikezni. Ez igen, ez nem annyira vicces. Írták az SMS, buci elkezdett árazni. Igen. A levegőbe csapott, és azt mondta, irány. Majd Szabin lesz a klasszban. Igen. Krisztóf, köszi neked, hogy elmondtad. Nagyon jó a videó, nagyon szeretjük. Nagyon, nagyon, nagyon helyes kis történet. Köszönjük, jó horgászatot neked. Köszi, csáva. Köszönjük. Hello. Mekkora duma, buci elkezdett árazni. 7:30 pontosan, jövünk mindjárt a hírek után. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. Van valami búgó alaphangunk állítólag, és hát többen írják, hogy kifelé megy valami. Csönd? Nem biztos, hogy mi halljuk, ja. Tehát lehet, ez csak a másik oldalja jelenik, igen, meg, de valami búg állítólag. Uh-huh. Az applikáción? Applikáción? Igen. Na. Tégy valamit, ez ellenzsül? Így van. Jó, egy futos le egy frissítést. A híreknél elkezdtem kapcsolgatni a rádiót, a Petőfi Peller Marian az egyik műsorvezető, gondoltam, belehallgatok, ám amikor megszólalt a Despacito, akkor rájöttem, újra itt vagyok. Ja, egy nálunk is szól, tehát abban lehet nálunk is beleszaladtok. Meg kellett volna kérdezni a horgászt, mert Petőfit hallgat tényleg. Igen. Hogy gondolja? Mert fölvette a kocsijának a műszerfalát, és írták többen, hogy gyereke, hó, hát, ki volt írva. Ez egy titkos Petőfi reklám volt az egész, csak azért csinálták. A malac az új Petőfi kampánya. Hát gyerekek, szorul a Petőfi most már. Nem? Titusz van ott, azért ennyire nem okos. Ja. Ennyire kitaláljon. hogy ilyet kitaláljon. Aj. Na, nagyon. Hány vaddisznó támadás lesz? Hány vaddisznó támadás lesz most? Gyerek, istenem, simogatjuk meg az ott Rozi. Igen, valaki egyébként nagyon jó. Az biztos a Rozika. Az ott biztos a Rozika. Gyere már kicsit, simogass már meg. Árult a Balázsik, ne hallottuk. Gyere már, jön bár ez a vaddisznó. Rozika, akkor adjon a régi videó. Már biztos az ott a Rozika. Ilyen gyorsan jött felénk Rozika? Nem lassít, nem lassít. Fussál, Maris, fussál. Hogy kapar a első kis lábával. Mi laranyos már? Nél majd el. Gyere, te is ide. Gyere már. Nem baj, brunyász később. Gyere már még laranyos malac, gyere, simogasd meg. Biztos nem azért nem állt meg, mert nem is Rozi, hanem Gizi. Mond neki, Gizi, én sem, meg baszod, fussál. Hány ilyen beszélgetés lesz most Visegrádban. Nem Rozi, az Gizi. De már nem lassítanak a rohanyám. Már még a szendóból kínáld már meg. Sokat szeretettem. Gyere már malac, hadd simogassanak már meg malac. Akkor bászós, az az enyémé. Anyád úristen, gyere már közelebb malac, hadd simogassanak meg. Csodálatos lesz. Kérjük meg kicsit, mint amit csinálnád. Csak ne lőjék le, annyit kell, ne lőjék le. Ne legyen egy ilyen szomorú, kicsit kusturicás magyar vége a történetnek. Tényleg ne bántsuk a malacot. Nézzétek meg a videót. Mit akartál mondani? Valamit elkezdtél? Hogy látom, hogy egyre több bögre, pohár kerül be a stúdióba. Ja, csak ennyi, akkor hagyjuk. Várjál, majd mindjárt fogsz tesipolni. Fogsz tesipolni. Addig elolvasom a magamról szóló cikket? Nyugodtan olvasd. Kijött egy felmérés, hogy a vállalaton belül, a cégen belül való fogyasztása a teának, a bármilyen edény használatának 95%-ban szennyezettek bacikkal, de várjál, most jön a legszebb rész, minden negyedik ilyen eszköz, amit te a kezedbe veszel, az fekáliával szennyezett. Ó, ez is dobtam ezt a porrat, ráadásul nem tudom, hogy kié. Ez az, na most melyik őtök a negyedik, mert ugye Janinak volt egy kávéja, Zsül már reggelizett valamiből, neked ott a teásbögréd, és Jani most a negyedik tárgyat használja, amiben ugye az abodat keverted. Kakás az ibrike? Tehát az egyikőtök szaros bökréből ivott ma reggel. De mit tett, hogy a kezemről bekerülnek a fekáliát, a baktériumok? Egyébként ezt el tudom kezdeni. 95%-uk szennyezett valamilyen bacival a munkahelyi bögréknek, de minden negyediken fekáliát találtak, azaz kakit. Uh-huh. Na, kiém a kakit. Azért azt a munkahelyet is megnézném, ahol ez a teszt készült, nem? Tehát azért érdemes lenne megnézni. De el tudom kezdeni. Gondolod, én ma úgy vettem ki bögrét, igen, hogy nem tudom, hogy kié. Na most, ha most mondjatok egy olyan nevet, aki nem dolgozik itt, nehogy belefussak valami. Jó. Okay. Ötöd. Jó, kapcsi. Ötöd nem most rendesen kezed. Elmegy budira. Aha, megfogja a bögrét, iszik belőle, de ő hisz abban, hogy ezt a bögrét nem kell elmosni, mert ő iszik belőle, és visszateszi. Basszus, egyébként. Basszus, ez az én telóm. És rohan kifel, és nem mosod kezed. Nem most kezed, és visszateszi a bögrét a felső polcra. Én ma jövök, aha, leakasztom, és simán iszom belőle. Tehát egyébként ez nem ördögtől való, tehát el tudom képzelni. Figyelj, hogy ez megtörténhet, hogy ez a bögre nincs rendesen elmosva, és ödön tegnap budira ment. Ez ellenet tettük, mert volt egy ilyen vasút ellenes akciónk, ugye antibakter matricákat raktunk ki. Emlékeztek rá, az egyik kedves hallgatók az küldött nekik egy rakást. Kamu, nem kamu, nem. Kettő hónapja, és én mindenki mindig arra nyomok rá, nem mellé, nem fölé, nem alá. Én mindig az antibakteriális matricára teszem rá a szarosúly. Az azért van. Most elmondom, hogy a Viki hazahozta, és mindenünk antibakteriális matricával fönt, de én nem tudtam, hogy azt kell megnyomni. Igen. Én azt hittem, hogy ezt itt leragasztott a vécét, mint egy rendőrségi helyszín, és megpecsételte a budikat, a fürdőszobát, az összes zuhanyt, lefolyót, mosdót, vécét, és hogy ez majd ott szór és valami anyagot. És aztán jön az NCISD-ost, és akkor majd így megnézik a tetejét. Én nem tudtam, hogy ezek a kis matricák arra vannak, arra hogy azt kell megnyomni. Új adat, igen. De és akkor nem lehet, Jani, az 3 hónapja fönt van. Olyan nincs, hogy valami 3 hónapig megöli az összeset. Van. Hát kaptunk konkrétan olyan edényszettet is, ami maga az anyag antibakteriális. Tehát, hogy azt is tudnák használni. Egyébként az lenne az igazi védelem, hogyha nem ezt a nagy bögrét használnám, Balázs, amiben egyébként mindenki iszik, én is láttam. Ó, tényleg? És egy ilyen bögre? Én csak a mérete miatt használom, mert nekem nagyon sok folyadékot kell bevinnem. Van, körbe is jár. Ó, jó, valami, jó, ezt elfelejtettem, ezt a bögrét. De azért még előtte gonoszkodom vele valamit. Hát továbbadom a következő embernek. Nem, ha hozok sajátot, akkor hozok sajátot. Nekem az előző munkájában nem volt. Hát az egyik kollégának láttad meg múltkor is, mi volt a személyen a kitelepülés alatt, érted? És az a szájáról ment át. Nem akarom tudni, úristen, illetet akar. Igen. Na most a kis antibakteriális vacak, amit felragasztott, ez azért jó, mert ti mindannyian ott nyomjátok, én meg már mellette, mert tudom, hogy oda nem nyom senki. Érted? Aha, hát ez egy fal körülötte. Tehát, hogy most gyakorlatilag kialakították körülötte egy második védelmi vonalat. Vagy nem tudom, most körbe van a csapat egy harcban állnak. Nem, figyelj, mindig arra kell nyomni az összes villanykapcsolónkon, az összes WC-öblítő, billenő kapcsolón, vagy nem tudom, minek nevezik ezt. Mindenhol ott van az a kis matrica. Arra nyomjátok rá, légy szíves, a kis hüvelykujjatot. És mi van, ha ragasztunk a Barázs bögréjére ilyet? Körbe. De úgy, hogy a szájára. Az jó. De most hogy tudok ebből a sztoriból megint én jól rosszul kijönni, hogy nem kell antibakteriális matricát. Hát nem én szórom a kort. Mindig mindenféle dolog a szádon reggel is. Csak citrom volt. Nem én szórom a kort. Én most csak ártatlanul ittam valakinek a fekáliás bögréjéből. Na, de ha körbe ragasztjuk, akkor nem fog a fekália bekerülni a szádba. Én gondolom, de tényleg itt a késekkel, a villákkal, tehát itt megbízol valakiben, aki valószínűleg alaposan mosogat, de nem tudod azért egy munkahelyen, hogy itt kitakarít reggel, meg milyen. Én mindig megnézem a villát, ha kiszedek egyet. Uh-huh. Vagy kiveszek egyet így a fiókból, tehát megnézem, hogy van-e rajta valami kis kukoricadarab, vagy gomba, mert akkor azt visszarakom. Nem mosom, mert csak visszarakom, persze. És kiveszek egy másikat. Uh-huh. De szépen takarítanak, tehát nem láttam. Szépen. Nem láttam ilyet. Hát igen, csak ugye szabad szemmel nem látjuk ám ezeket a kis fura kis fiókból. Szerintem azt gondolom, hogy ez kell, tehát az immunrendszered azért ezt rendbe rakja, nem? Tehát ha jó az immunrendszered, akkor ennyi kell. Hát egy kaki, azért az nem. Játszótérén is a gyerek kicsit egye meg a koszt, meg kicsit ott molyoljon, az erősíti az immunrendszerét, nincs azzal baj. Hát egy picit. Igen, de hogy így, ez elég direkt volt, hogy így a Feri vázolta, én úgy érzem. Tehát, hogy itt nem egyszerűen arról van, hogy egy pici koszt megeszünk. Egy pici koszt megesznek a nagyfiúk. Érted? Hát konkrétan Feri azt mondta, hogy folyik a szart. Igen. Kicsit én szofisztikáltabban, de ez így hát, erről szólt. Ne szemérmeskedjünk, mert mi vagyunk mi apácák. Szólítsuk a nevén. Végezzük én egy kísérletet, egy munkahelyen hányan nem mosnak kezet budi után, szerintem meglepődnénk. Tehát ha mindenki őszintén elmondaná, hogy mosol-e kezet, vagy nem, hát nagy-nagy meglepődések lennének. Na most azzal jön megfogni a bögrét, meg a villát, érted? De ez nem, tényleg nem. Tényleg nem. Én nem kézben történtet, és tényleg továbbra is, hát ugye érek. Jó, te még a budit se húzod le, hagyjál már. Egyszer nem húztam le. Egyszer nem kaptunk el. Igen, utána nem merek utána bemenni, mert félek, hogy megint mit találok. Inkább megvárom, míg valaki bemegy és lehúzza. Egyszer nem húztam le, és azóta ezt a terhet, ezt a keresztet viselem, cipelem, érted, a sírik. Így, így próbál sporolni a vízzel. Nem húztam le magamról. Nyilván kézmosás sincs, az is pazarlás. Mi? Nem, a kézmosás... Most majdnem mondtam valamit, de nem csúnya volt. Na most az sincs. Hát hogy ne lenne már? Hát az pazarlás, vízpazarlás. Hogy nem mosnék már kezet? Mondom, én tudom, mosom... hogy az esővízzel, amikor esik, akkor kezet mosom. Kitartod a kis kacsodat. Ezeket a matricákat is én ragasztattam fel. Hát pont azért neki kezet mosnak. És csak a női vécében felragasztásnak volt élvezeti érték. Az összes többi az nem. Nem szórakoztató. Mentél, mint egy ilyen öreg kulcsos bácsi a fürdőbe, és ragaszgatod a matricát. Van benne valaki? És felragaszgattad a nőiben. Van benne valaki, szóval igen. Láttál valami jót ragasztás közben? Belefutottál valakiben? Nem, mindig húzzák le. Talán ennyit. Igen? Ne. Hát akkor ezért van tele a lakásunk matricákkal, igen, ha te hűítetted be a wikit. Igen. Nem, de. Ti nem vagytok normális, a komment eszembe nem jutna ilyeneket teleragazgatni. Ráadásul, hogy én most a női vécébe menjek matricákat ragazgatni, hát mossa meg a kezét, ha akarja. Hát most nem. Hát minden, nem. Mi vagy, te egy ilyen kis önkéntes kis takarítóeszköz, aki megy és itt matricázza a női vécét? Hát melyikekből vitt haza, a rádióegyesekből, vagy pedig a állatkásokból? Lehet, hogy nektek együtt kéne élni. Ti remekül kiegészítitek egymást. Két rendmániás, antibak. Nekem is már ilyen gondolataim. Ha más, egy-két hétvége az, szerintem. Két ilyen antibakteriális megszállott rendmániás embert, ti remekül kiegészítenétek egymást komolyan. Tehát köztetek semmiféle összezőrülés nem lenne. Ráveszitek egymást, nem ilyen hülyeségekre, ragaszt tele a matricára. De jó, ragasz! De jó, ragasszuk tele a matricára. Nem együtt magunkra. Nem tudom, hogy szoknám meg az olcsó zoknikat. És nem, a kisebb gyerek is ilyen egyébként, a Noel is. Figyelj, olyan rendmániás, hogy ezt nem hiszed el. Tegnap 10 percet kellett várni, mire elvittem aludni, hogy még elpakolja a ceruzákat, a kis széket a helyre tegye. Szimmetrikusan szembe egymással a két szék, közé a kis asztala, elpakol mindent, és nem mehetsz addig aludni, míg nem pakolt el mindent. A cipőjét úgy veszi le, én nem tudom, kire ütött ez a gyerek, nyilván nem rám, úgy veszi le, hogy összerendezgeti a cipőjét. És szól a Beninek, hogy mutogat az ő cipőjére, és masszerkodik már a gyerek, érted? Hogy rakja össze a Beni is a cipőjét, és ott áll, és sír, hogy a Beni rakja össze a cipőjét. Tehát látom rajta, hogy nem csak, hogy szereti a rendet, hanem zavarja a rendetlenség, és úgy látom, ez egy olyan defekt, amit nem tudok belőle már kinevelni. Nagy meló volt, Viki! Na. Képzeld, hogy ösztönösen ilyen volt. Hát látja ösztönösen. Az anyjától. Figyelj, hogyha 14... Nem, de a Beni is látta, és a Beni, mert ez nincs meg. Mert ott még sikerült ellentámadást indítanod. Ott még valamit jól csináltam, igen, de a kicsi már most el van rontva, mert olyan rendmániás, hogy egyszerűen, figyelj, mondom, rendezgeti a cipőket az előszobába. Nem érted? 2,5 évesen. Hát azért, mondom, Beni, no, nyugtass meg azért, valami rossz még lesz benned azért. Nem fogsz, rendet rak a Beni szobájába. Nem szereti úgy otthagyni a dobozokat. Mindent elpakol mindig. Kényszeres, érted? 2,5 éves is a gyerek kényszeres. Hát most hadd ne dumáltál vele, Jani? Figyelj, ne, hát ezt igen, mondok. Te vagy az apja. Tényleg, nem te vagy a gyerekem apja. Ha a gyerek megáll majd a nővésbe, körszakál a nő, és elkezd bólogatni a Number of the Beast-re, akkor ki kell terítenünk a kártyákat, Viki? Akkor már nem lepeszhetjük a kapcsolatunkat tovább. Ez egy érdekes dolog, erre nem is gondoltam, de komolyan mondom, hogy azért így, majd erre, ez azért úgy megnézhetem kicsit alaposabban, hogy nem. Voltam most Fábátónál is, meg ezt kértem. Nem volt itt valami csapatépítés 3 évvel ezelőtt? Én egyébként... Ahol rossz szobába mentél, én ott horkoltam, és befeküdtél mellém. Figyelj, az te szoktad mondani, hogy a gondolatnak teremtő ereje ez van. Ez így van. Így van. Nem tudom, ki tud olvasni. Nézd meg az életemet. Nézd meg az életemet. És nézd meg a tiédet. Hát miért nem gondolkoztál többet? Hát ebben már korábban hittél volna, egész máshogy alakul az életed. És én egyébként így észrevettem magam, hogy időről időre így mindig gondolok arra, hogy bárcsak megkapnád, bárcsak megnyernéd mindazt, amit mondjuk bennem utálsz, vagy kiröhögsz, vagy pedig ironizálsz felett, hogy legyen rendmániás a gyerek, legyen rocker. Na most megkaptam. Figyeld, és ez, na most megkaptam. Ez lesz. A most még látom, hogy minél jobban tolsz el magadtól valamit, annál jobban kapok egy kis Jani tényleg, és kapok egy Jani tényleg, és kapok egy ilyen kis Jani nő majd ott föl mellettem, rendmániás lesz, nagyon durván spórol mindenre, kapossa a ruhát, és úgy fürdik, hogy túl sokat fürdesz, szappan. Rám szól fürdés közben, és tapossa a kis Farmer Jackie-jét fürdés alatt, hogy a kádban. Mert azt mondja, hogy így spórolunk, apa, így spórolunk. Nézd, apa, milyen szép szimat szatyor. Mi van? Nem, még megpróbálom elrontani. Apa, tehát... apa, a fáradt olajat ne a kert végébe, ezerszer mondtam. És ráadásul, ne a szomszéd kert végébe. Hát, néhányszor már rajta kapott, ez igaz? Nem, most még el kell rontanom. Tehát most még megpróbálom direkt összezavarni, direkt szétszorni a cuccét, hogy szeresse meg a káosz, de egyelőre vesztésre állok. De elrendezi a táján az ételt, zavarja, ha koszos a keze, érted? Zavarja, papír zsebkendőt kér, és meg, és zavarja, és addig nem eszik tovább. Ja, az mondjuk nem annyira nagy baj. Ne, de ez egy nagyon komoly probléma, te ezt nem érted, hogy ez még hova fajulhat, érted? Tehát, hogy ennek még vannak távlat, hogy a gyerek 2,5 évesen szalvétát kér, és nem szereti, ha bármilyen kaja rámegy a kezére. Ha leeszi magát, akkor vége a vacsorának, mert nem bírja elviselni, hogy leette magát. Hát... élet ez így, csupi. Hát most csupikám, lehet így élni? Hát mi lesz ebből a gyerek? De már volt, hogy kifakadtál az asztalnál, és így kirúgtad magad alól a széket, és elkezdtél vele így szolidan veszekedni, hogy te miért lettél ilyen? Miért te vagy laza? Miért te vagy lezse? Miért nem veszed a fikát, mi topá? Én nem veszem a fikát, én falom. Ott ül a Benny, és érted, csupa masszat, és imádom, és kajálunk, és látom, hogy így jó. A kicsi meg ott ül, érted, a kis etetőszékében rendezgeti a kis ételét, megtörli a kezét, berakja a kis, nem tudom, partedliét, érted, és néz rám kérdően, hogy legyeksz és letörölni a kis szájacskát, vagy adjak neki szalvétát, mert egy pici kis pörkölt szapfan a száján. És nézzünk rá, Benni, mert tudod, nyakig maszatosan, te ki vagy? Honnan kerülsz ebbe a családba? Te hogy jöttél ebbe a családba? Téged mi hozott ide, kirakott le, és miért vagy itt? És egyáltalán miért nem hasonlítasz egy kicsit is ránk, érted? És a gyerek letörölgeti az azt, olyan olyanok, én nem értem, hogy mitől lesz két testvér ennyire más. Igen. Nem? Elvileg a szülők ugyanazok, hangsúlyozom. Elvileg, ugye? Hát az apja sose biztos. Ki tudja, érted, az anyja biztos. De te hogy tud ennyire más lenni? Mind a kettő sebesség. Mind a kettő bondok vagytok, de te Pierce Brosnan, te meg Daniel Craig. Igen, az egyik kicsit másabb. Soha nem volt izzadság szaga, a másiknak meg... tiszta apja! Nem tudom, tényleg, hogy lesznek ennyire mások. Na mindegy, jó van. Van közlekedési hírünk? Bármi, ami nézzük fontos meg. Lehet? Azt nézzük mondja, meg. Hogy. Semmi. Hát, ami volt egy kis felfogás a Hungárián, ugye ott felborult egy kis busz, és hát szerintem a helyszínen is még mindig tart, úgyhogy az egyes villamos az továbbra is a közvágó és a Puskás Ferenc stadion között nem közlekedik, helyette pótló busz jár. Úgyhogy elég turva baleset, hogyha megnéztek a képeket, hát nem rendeltetésszerűen áll most éppen az a kis busz. Nem jó személyisérülés, nem történt. Kérdik, hogy van haja a gyereknek? Hát most még van, de 20 évesen most megkopaszodik, akkor tényleg. Na most azt is, hogy ha a homokozóban csak várat épít, akkor is nagy a baj. Az igen. Elsődleges, igen. A múlt komonta játszott érjen, nézd, apa, felépítettem rezivárat. Mit csináltál? Így van. Ez meg ugye itt az extergumi bazilikának a kupola, nem az egy csöcs. Na jövünk mindjárt érek után. Barca játékunk is lesz, úgyhogy tessék készülni, jó? Amatőrök kiméljenek, komolyan mondom. Jó? Ügyesen jelentkezhetek, nem sokára mondjuk a kérdést. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után vagyunk, 14 perccel. Itt vagyunk. Szerda reggel van, és nap szép idő lesz ma. Ez jó, ez mindenképpen jó hír. Attila már benne mondta, hogy így hát átgondolta a reggeli kávézást. Ja, az előző megszólalás. Igen, alapján. Meguggolt a gép alá, és inkább úgy ittam meg pohár nélkül. Én közben megkaptam, hogy Henny a bögre, ez az óriás bögre. Akkor azt tiszta, hát akkor érted. Az semmiért. Úgyhogy falom a fekália. Ne. Bocseri. Ne, megnyugodtam. Tehát ez nem egy ismeretlen bögre, akkor ez nem mindenki bögré, ez a Henninek a bögré. Ez csak a Henny és a tiéd. Úgyhogy most 70 fokon csirátlanítjuk majd a mosogatógépbe, illetve hát ő is berakja oda. Úgyhogy ezzel azért a nagy baj nincs. Hát a mosogatógépben azért megsemmisülnek ezek, nem? Nyugtass csak magad, nyugtass meg, nem szartsa, mert meleg szar. Így van. A mikro varak be, én azt szoktam csinálni egyébként. A mikro az elintéz mindent. Ráégeti. Az nagyon jó. Hát az nagyon szuper. Ez jó hír mindenképpen. Így van. Na, gyorsan egy közlekedési hír. Hungárián és a Kacsó-Pongrácz keresztődésén van egy kocs, villamos megállás, sávlezárás, dugó még nincs, Geri, köszönjük, hogy elküldted, illetve a Szörényi út és a Teleki Blanka út keresztődésén kerékpáros gázoltak, szegény. Torlódás van, ezt Indi küldte nekünk. A Barca játékra jelentkezik, csak podcaston billeg titeket hallgatni, így nem tudom, van-e beugró kérdés, ezért csak így tudok lesz, jelentkezni. Lesz, minden alkalommal van egy tudás alapú kérdés, ami természetesen a Barcával kapcsolatos. Írjuk meg neki SMS-ben, hogy mi a kérdés, és akkor visszakerüljük a választ. Jó. Nekünk egy, az egy hallgató is fontos, a többiek hallják a kérdést, ők megírják. Gyere fel a Viberra. Vagy Viberra, a Viberon tudunk visszaírni. És visszaírjuk neked a kérdést. Ahogy bemondod a kérdést, akkor begépeled. Na, ennyi. Tessék, mindenre van megoldás. Minden hallgatóért harcolok. Én szeretném, ha már ez a játék ez jól működne, és jó lenne, mert nagyon gyenge eddig ez. Mert nem maga a játék, tehát nem, a játék szerintem jó ötlet, hanem a játékosok még nem kapták el a fonalat, hogy mire is vagyunk kíváncsiak. Most már írogatnak azért nekünk hallgatók, hogy gyerekek, ha engem hívtok, és hát micsoda, alig várom a kérdést, és majd én bebizonyítom nektek. Edzőbár még nem jött át. Nem? Figyeljétek el, úgy is lehet egyébként készülni, hogy ezt tegnap is mondtuk, hogy nem kell feltétlenül séróból tolni az egészet. Otthon is összeírogathatok magatoknak egy-két kis panelt, amire építkezve aztán végig tolhatjátok az egészet. Én is ezt tettem tegnap. De te még otthon megírtad. Aha. És betanultad. Nem tanultam meg. Itt van papírom. Hogy legyen egy kis etalon. Igen. Vagy legalábbis egy alap, amire aztán később tudtok építkezni. Igen. Olvastátok azt, hogy... Ha van rá igény. Én most nem figyeltem, mert teljesen mást olvastam, remélem, nem engem cinkeltél. Ja, hogy is. Fogalmam is, mit mondtál. És évek óta így élünk, így dolgozunk. Bármit is mondtál, szerintem nem volt annyira fontos. Mert hogy valami egészen mást olvastam. Semmi. Nem. Hát nektek könnyű, értitek, hát csak itt ültök, érted, néztek rá, én felvezetem, én már előre kell mennem, már a fogaskerekek már... Nem, igazad van. Négy körrel már előbbre járnak, már vezetem így a témát, van. Olvasom a híreket, nézem, érted. Nekünk csak egy dolgunk, hogy figyeljünk rá. Figyeltek rám, és mondtok arra valamit, amit én mondok. Jó, hát bár csak így kéne élnem, de hát ez nem egy egyszerű élethelyzet az enyém, higgyetek el. Összeszedte... Na most mi történt? Ja? Felhangosítottam magam. Egy városjáró összeszedte Budapest és a budai és a pesti házak lakótábláit, mert kiderült, hogy írók vagy költők, vagy történelmi személyiségeknek ugye sokáig állítottunk mi is táblát, de kiderült, hogy divatba jött állítólag, hát remélem, hogy ez igaz, olyan emléktáblák, amiket lakók helyeznek ki az ott lakók, vagy emlékére, vagy azért, mert már elköltözött, vagy csak szeretnék az utókornak megőrizni az ott lakó embert. És egyre nagyobb divat, hogy márványtáblákkal búcsúznak el, vagy egyszerűen csak köszönnek meg valamit az ott lakónak. Egyszerűen nem jutna ilyet kitenni. Tehát az, hogy mondjuk nem lett belőle egy szentgyörgyi, akinek van táblája, hanem csak egy kevésbé ismert doktor, de azért mi megköszönjük neki, hogy ő mit... Kedves Horváth Teréz, köszönöm szépen, hogy vigyázott a kutyámra azon a hétvégén, amikor... Tehát ilyen táblák? Ilyen táblákat raknak ki, és ezek megszaporodtak. Ez divat lett, és ha valaki figyelmesen jár kell Budapesten, akkor egyre több ilyen táblát láthat. Például, nagyon jó. Kiraktak egy olyan táblát, hogy Szabó György, harmadik emeleti lakos, zárójelben 1998-2002 emlékére. Aki elsőként jelentette ki, hogy a másodikon túl hangosak a tököliék. Többször halálmegvető bátorsággal figyelmeztette őket, majd magányos harca végén elköltözött. Bátor magatartása indította el az összefogást, melynek sikerült végül kiutálni a hangoskodókat. A többi lakó 2005. Ez jó! Ez nagyon jó! Kiraktak egy ilyen táblát. Név benne, hogy a tököliék voltak a hangosak. Zseniális. Nagyon jó. Igen. Ebben a házban rakta össze Jancsika 2010. július 6-ától 2013. szeptember 8-áig 14 repülő modelljét. Jancsika 2010-ben, 2013-ban 13 éves. Ez tökéletes. Rakjunk már ki valamit. Nagyon nagy. És tényleg annak, hogy itt lakott az a Kovács Margit, aki a második, mert háromban két év után végre megtanította a kutyáját arra, hogy ne az én lábtömlőmre végezz el a dolgát. Itt lakott és alkotott Irén, akinek kedvenc homokozójában születtek a homokvárak, homoksütik alakutak, amelyeket Bálint a negyedikről szívesen rombolt le. Bálint a bűnbánó 2013. Az ide, igen, Bálint a pszichopata. Bálint a bűnbánó 2013-ban. De aranyos. Igen. Ebben a házban nem élt, de alkotott Parádi Sándor szobafestő. Aláírás Szabó család a fal tulajdonosok, 1998. március 3. Nem, hát. De és nem veszem. De. Na, nézzek. Igen. Ebben a boldog házban még nem járt se Pataki Attila, se Hajdú Péter. A 62. és 38. évfordulóra állították a hálás lakók. A 62. és 38. évfordulóra állították a hálás lakók 2013-ban. Ez a ház otthona volt a Derzsi házaspárnak. 1989 és 2000 között, akik aztán elköltöztek. Emelték a szomszédok, ja igen, mert magát a tábát, emelték a szomszédok, akik szerint Derzsiék bunkók voltak. 2002. június 10. Jó. Megőrülök, nagyon jó. Örületesen jó. Figyeld, ezeket meg kell találni. Figyelj, egyébként ilyet minden házba ki lehetne tenni. Igen. Nem? Igen. Tehát mindenkinek van olyan szomszédja, lakótársa, a társasházban, panelben, családi házban, akiről, vagy amiről, vagy amiért meg tudnál emlékezni. És ki tudnál rakni ilyen táblát. Ebben a házban lakott a világ legtuskabb közös képviselőid, szerencsére tavaly meghalt. Köszönjük áldozatos munkáját. De hál' Isten, a Jóisten magához szólítette. A Jóistenek hálás lakók. A céllépcsőház aláírás. Igen. A lakók. Hát én hány ilyet tudnék kitenni azon társasházakból, ahol laktam. Te Jóisten, hát azért ott nekünk mindig volt összetűzés. És nem feltétlen miattunk, hanem egy-két önkéntes rendőri vénával megáldott, teljesen bolond lakó miatt, akiket, de remélem már valahogy kipateroltak. A Róna utcában ki lehetne rakni. Ennél a TV csatornára nem dolgozott soha Sebestyén Balázs, hát látszik is. A nézet csimán munkahelyi. Igen. Ennél a csatornán még nem dolgozott. Reméljük egyszer átjön. 2016, nem a 2017 szeptemberre. Nagyon várjuk. Reméljük egyszer átjön. Én a Szegedibe olyat írtam volna, hogy köszönjük szépen Marika nénének, hogy 2014. január 24-én 5 év után végre lefürdött. Volt egy ilyen, nem, a liftben nem mertél belépni utána, és volt, egyszer csak megjött a hír, hogy meg volt a fürdés. Én laktam egyszer olyan társasházban, talán már is meséltem, de ez mindig jól mesélek sztorit. Így van. Ilyen, igaz. Meg mi mindig eljátszik, hogy először halljuk. Én ezt olyatok elmeséltem. Figyeld, mindig friss a reakciónk, figyeld. Oda költöztem egy társasházba, és alattam lakott egy nő, de most mindegy, hogy melyik társasház meg hol. Meséltem, aki mindig kaját hozott föl, mert hogy meg akart velem ismerkedni? Tuti, nem meséltem, mondja. Hallod? Mondja. De nem tudta, szerintem akkor már együtt voltam a Vikivel, de akkor még nem éltünk együtt, csak így háltunk. Hát néha hátjét meglátogatott, de még nem volt annyira komoly. És volt alattam egy nő, aki tudta, hogy egyedül élek, hát legalábbis akkor költöztem oda, és fix ideje volt, hogy éhes vagyok. Vagy hát én legalábbis arra gondoltam, hogy ő engem csak táplálni akar. Ez a hasán keresztül vezet a legrövidebb út. És mindig beállított egy tálca süteménnyel, pogácsával, valami maradékkajával, tudok-e enni? Vagy van-e mit enni? Mindig van egy krémes, szaftos, tocsogós. Veszed a lapot. Én annyira naív voltam, hogy nekem ez nem esett le, hogy valapjában azért jön, mert közben azért így kukkol befele, hogy tudod, mint egy jó kábelbarát, hogy zavarok? Igen. Egyedül vagy? És... Te király, brassú, is rácsúttad az ajtót. Én mindig elvettem, és aztán a Viki döbbentett rá, és akkor kezdtem el figyelni, hogy szerintem... Tehát mint a női agy, ugye a női agyra gondolok, hogy szerintem nem ezért jön. Ne viccelj már, ne. Akar. És aztán úgy volt a történet, amikor hozott megint ételt, de nagyon lengén, öltözve. És akkor majd leesett, amit a Viki mondott, hogy ez az lehet. És akkor áldogált az ajtóba, néztük egymást, én fogtam a két izét, francia krémest, tipegtem, topogtam az ajtomba, és ő jött. Furcsálatom az egyszer köldök piercing. Igen, drágám, vegyél fel valamit, megfázol, hideg ez a lépcsőház. Értem én, hogy azt hiszed, hogy jelok, de valamit kapjál föl magadra, mert borzasztó hideg van, mert kikapcsolták a fűtést. Meleg ez a fehér arany. És jött, és aztán egyszer a Viki nyitott neki ajtót, és akkor nem jött többet. Vajon miért? Soha. Később megtalálták. Később megtalálták a kipeckelt szájjal. A kukatároló mellett hátra között kézzel. Később olvastam róla a kék hírekben. És hogy ráztad le? Mondom, nem, mert szerintem rájött, hogy akkor már ugye kezdek így együtt lenni a Vikivel, meg Viki már túlságosan sokat van nálam, és akkor úgy nem jött többet. és aztán hallottam kalandjait a lakóházból, hogy nem én voltam az egyetlen, akinek vitt ételt. Hogy kiszúródott a kerekje a kocsijára, betört az ablaka. Nem volt ilyen, csak hallottam, aztán eljutott hozzám, hogy azért ő nem csak... Nem csak nekem, nem csak nekem sütötte hamuba sült pogácsát. Nem volt egy ilyen. Nem csak nekem tartotta melegen a pitéjét. Nem volt ott egy határozott hölgy, aki mint a Viki kinyitott az ajtót, mélyen a szemébe nézett, és azt mondta: "Új a menzás, muter." Ne így csibbadsz magad, mert alágy nyúlok és vakarlak. Aztán a tesómba költözött, és akkor a tesómhoz is ment egy ideig. Na jó, biztos, hogy ment lepárnod. Na, ott tudja, hogy volt más is. Nem, hát nem. Azt, nem, a tesóm esett, hogy hozzá is ment egy ideig kajával. De hát azt, hogy mit tett a tesóm, azt már nem elfelejtettem megkérdezni. Hát, megkóstolta a pitét. A gyerek, mint te, szerintem ő megköszönte. Belenyalta a mangó kehelybe. Ívott-e a friss eperkehelyből? Ezt már nem tudom, hogy mi lett. Belenyolta a málna csuporba. Nem tudom, hogy mi volt. Hát az a testvére kedvenc receptjeit is tudom prezentálni. A Balázs azt úgy, ő mindig olyan hálás volt. Na, drága hallgatók, írjatok nekünk ilyen táblákat, jó? Tényleg mindenkinek van ilyen szomszédja. Emeleti lakosa, alatta lakó, zajongó, hajnalban fúró, kötözködő, morgolódó, híradóval veszekedő. Tehát ti, ha írnátok egy ilyet, nem is kell, hogy elköltözzön, tehát élhet még ott. Pár sorban írjátok meg nekünk szellemesen, hogy kinek emelnétek emléktáblát, jó? Mindenki tud ilyet tényleg, hogy kit lepnél meg egy ilyen táblával, hogy megcsinálhatnád, fölfúrnád, és a lakos magáról olvasná, amikor belép a lépcsőházba. Vagy a kertesház oldalára, írjátok. Jó, de lehet kollégáról is, nem? Lehet kollégás, igen, de hát itt a falon is elférhetne valami. Igen, de hát a legjobb nyilván alak, hogy kiről emlékeznél meg, vagy kit említenél meg. Néhány sorban írjátok annak meg. Annak a durcás arcú, szemüveges, rövidnadrágos nagyfiúnak, aki egyszer bejött ide, ki mindenkit, aztán pedig elment szánkózni. Én ezt tenném ki az ülés 102. Az, igen. Durcás fiú. Durcás hozentrókes kísér. Igen. Itt lakott Erike. Amatőr toronyóra gyújtó. Toronyóra gyűjtő. Toronyóra gyűjtő. 9 darabos gyűjteménye. Óra 53 és óra 8 között ütött, kakukkolt, bimbambolt éjszaka is. Marian küldte nekünk. Na jó, küldjetek, jó? Kaz írja, hogy ételprosti volt. Ételprosti. Lehet, hogy ez volt a fétise, igen. Gasztroprost. Na, várjuk az SMS-eket. 0-23-111-111 az SMS számon, küldjétek a táblákat. Jó? Itt vagyunk mindjárt a hírek után. A Rádió Egyen Balázsék. Balázsék. 3:49 lesz pontosan 3 perc múlva. Budapesten megjelenő emléktáblákról beszélgettünk, hogy egyre inkább divatba jön, és már egy ideje csinálják budapesti lakosok, és lehet, hogy országszertés egyébként, hogy egykoron a házban élt, felnőtt, felcseperedett gyermekek emlékére, vagy elköltözött, elviselhetetlen szomszédok emlékére márvány táblát emelnek, ami néha márvány, néha egy kicsit rosszabb kivitel. Mindenesetre megemlékeznek az ott élt lakosokról, és nem feltétlen mindig pejoratíve, tehát hogy rosszat írva, valamikor megköszönve áldásos tevékenységüket, valamikor gyerekek kérnek elnézést már felnőve másik gyerekektől, hogy tönkretették a homokvárukat. Tehát nagyon szellemes táblákat talált egy internetes portál, és hát hallgatóink is küldözgetik folyamatosan, ugye, mert kértünk benneteket, hogy írjatok nekünk egy-kettőt, nagyon jó jöttek. Itt lakott depressziós paprikás Jóska, aki alól kitört a kocsikerék. Figyelj, minden benne van. Köszönet mondunk Deák László földszint 2 alatt lakó okleveles mérnöknek, hogy minden vasárnap hajnalban felkísérte a másodikra Rási Károly pocsolja részek fiát. Itt lakott Skubla Imre, aki 87 és 88 között a harmadik emeleti lakásban mintegy 1450 alkalommal játszotta le teljes hangerőn Tesla lemezjátszóján a Totó Kotunyon látlátását a Mikán Dále című szerzeményét. Gábor küldte nekünk Dunaújvárosból. Róza szomszédasszonynak, aki minden nap jelentette, mikor húzta fel a redőnyt a volt feleségem, többnyire délben, tehát akkor kelt fel. Köszönjük, Norbi. Itt lakott Sárkány úr, aki utálta a gyerekeket. Női hálóruhában egy konyhakéssel ölte a labdákat. A hangos gyerekeket mosogató lével locsolta. Mindenki szerette. Itt lakott Irénke néni, aki a véletlenül lépcsőházon elhullajtott egy szál hosszú hajam gondosan hónapokig gyűjtögette, majd szépen becsomagolva begyömöszölte a postaládámba 2004 és 2017 között. Puszi, Edith. Itt lakott Ivett néni, akinél minden nap full hangerűn üvöltött a pacsirt a rádióból a kinyerma. Játék és muzika tisztelt. Tamás küldte nekünk. Nagyon SMS-ek jönnek. Emlékül a fölöttem lakónak, akit úgy hívtak Ida néni a fapapucsos. Köszönöm az elmúlt 30 év. Úristen, ezek is egysorosak, de minden benne van. Minden. Nem? Ebben az SMS-ben benne van 30 év. Márványért kiállt mindegyik. Igen. Köszönet az utcában szágoldozó versenyző szervdonor motorosoknak, akik hamarosan elcsúsznak a kitört szegeken, és ezzel kiszort szegeken, és ezzel hozzájárulnak a rendes emberek mi hamarabbi felépüléshez. Attila küldte nekünk. Itt lakik Kati néni, aki bíróságon támadta meg saját garázsa használatbevételi engedélyét, mert szerinte veszélyes volt. Aki bármilyen napon és időpontban ott terem, ha egy szerelő, leolvasó beteszi a lábát a házba, és aki szerint ideje lenne, még egy gyereket szülnöm. Valószínűleg tovább fog itt lakni, mint én. Na, nagyon jó. Itt él Erika néni, aki lomtalanította a kerti bútoromat, én még évekig használtam volna. De jó! Tipikus szarasz, már nem kell az magának. Nagyon jó, igen. Itt lakott 2011 és 2016 között Marika néni, aki szombat hajnalban szerette klopfolni a húst. Hát hányszor keltünk mi is arra, nem? Vagy érted? Hát szombat délre kell. Na délre, de annak 10-kor nekiállsz, az a 11-re ki vagy klopfolva, azt mondja, hogy reggel 6-kor miért? És akkor a teljes nagyon... áztatás, az. Érted, klopfolsz, áztatsz, panírozol, sütsz. Hát na, van egy van. Sorrend. Hát, érted, nem ezt a rágos szart kell megvenni, akkor nem kell annyit klopfolni. Emléket állítok Házsuzsának, azóta már ex-szomszédomnak, hogy a gondosan kiválasztott fűnyírójával természetesen a vasárnapi templom előtt hajnali 6-kor olyan decibelen dolgozott azzal a géppel, hogy kénytelen voltam néha bekapcsolni a éjszaka a flexet, hogy visszatudjam adni azt a fantasztikus élményt, amit nyújtott nekem minden héten. 2010-től 2010 16-ig. Mennyi szép emberi történet. Mennyi szép emberi történet. Én is kiírtam táblára. A kurva 2004-ben augusztusában elköltözött, itt most villanyszerelő lakik. El nem hiszitek, hány olvasni nem tudó és sejem rabló zaklatod. Sejem Rambo, bocsánat, Sejem Rambo zaklatod, aki küldte neki. A kurva 2004-ben elköltözött, én villanyszerelő vagyok, más szakma. Igen. Köszönjük, hogy Farkasék 30 év után nem engedték a hagymaszagot a lépcsőházba, hanem elszívót raktak fel a mi pénzünkön, amit összedobtunk nekik. Köszönjük neki, hogy a mi pénzünkön felraktak egy szagelszívót. Zseniális. Úristen, de jó. Úristen. A Boros utcában laktam, tábla volt kitéve. Ebben a házban lakott János papa 1978 és 2001 között. A sok hülye János pápának értette, telerakták mécsesekkel és gyertyákkal. Ne! Ilyen nincs. Itt lakott János papa. Biztos lemaradt az ékezet. Hozz egy gyertyát, gyermekem. Lekoptak az ékezetek. Az, pápa lesz az. És lerakod a mécses. Úristen. Úristen. Úristen. Figyelj, ez mindent visz. Itt lakott János papa. És a hülye lerakja a mécses, mert az is, hogy János pápa. Atya úristen. Ah, hát és még Viber üzenetek is vannak egyébként, nagyon jó. Baszban, ez nagyon jó kérnek, csak azokat is meg kell találnom. Hálás szívvel gondolunk Özvegy Bányai nére, aki 20 éven keresztül minden társasházi közgyűlés tönkretett. Mellébeszélései, témához nem csatlakozó hozzászólásai nagyon fognak hiányozni, ha egyszer vége megtisztelni a közgyűlés távol maradásával. Tényleg ezek abszolút a lakók, nem akik mennek. És akkor aláírásokat is kérünk, hogy a hálás lakóközösség. Figyelj, nagyon jó. Nagyon. Itt lakott Icu néni, aki Zrínyit megszégyenítő bátorsággal ment le minden évfélkor bezárni a társasház ajtaját, és aki természetesen minden alkalommal meg is akartak erőszakolni. Ez természetesen minden lakógyűlésen szóvá is tette. Aj, nagyon jó. Ha vannak még Viber üzenetek, van, aki nem ezt megfogalmazta, csak Budapesti házfal, Zsé írja, innen indult volna Balázs kerékpárral 40 kilométeres útra, de nem jött el. Ajkai házfal, itt vártuk sebességét. Balázs sebességét, október 1-én. Igen. Az utolsó pillanatig. Kicsit késve is indultunk el emiatt, de aztán feladtuk. A megfáradt közönség. A remény hal meg utoljára. Igen. Itt lakott Kovács István, falminőségi ellenőr 2008 és 2010 között, aki izószabványba foglalta, hogy a panelházak fal a vasárnap reggel 7.30 és 8 között a legpuhábbak. Akkor kell fúrni. A legpuhábbak. Akkor lehet fúrni, igen. Na jó van, köszönjük szépen az esemeseket, tényleg jó jöttek. Barcelonás kérdésünket dobjuk be, mit szóltok hozzá? Van valami? Hogy mondjak fejből? Lehet, tolj egyet fejből. Hát kened vágod ezt. Hogy hívják Neymart? De ő már nem Barsz. Hogy hívták Neymart, amikor ő Barcelonás volt? Jó. Aha. Teljes név kell. Ja, nem, csak egy valamit. Mindjárt adja a Viki, és akkor bemondjuk. De most találjunk már valakit, aki jó. Találj már valakit, aki jó. Mi Piqué posztja? Hogy? Az utolsó posztja? Igen. Piqué, mi volt a Piqué utolsó posztja? Hát Piqué. Szeretlek Shakira. De Piqué már nem vonult vissza. Nem. Játszik mi? Játszik. Ja, nem, csak Shakira szakított a Shakirával. Oh, szegény. Igen? Igen, tudtam, hogy olvastam valami Piqué-s hírt. Na, ezért mondtam, hogy értesz a focihoz. Értek a focihoz. Szakítottak Shakirával. Szakítottak? Hol meg? Hát... A büdös francba már, de tényleg. Milyen világ? Így múlik el a világ dicsősége. Szakítottak Shakirával. Igen, mi Piqué posztja, ezt írjátok meg neki. Most Hódi Pamela is szakított a Berkivel, érted? Akkor Piqué se járhat a Pamela, vagy hogy hívják Shakira. Na, ez a beugró kérdés, jó? Hogy tudjuk kiszűrni, hogy olyat hívjunk vissza, aki jó? Sehogy, mert mindenki azt bizonygatja, hogy ő a legjobb, tehát, hogy mindent überelni fog, és hogy nála nagyobb a barzás font nem hordott a föld a hátán. Tehát, hogy ez egy picit vakrepülés, aztán vagy bejön, vagy nem. Hát nem tesztelhetjük le a telefonon keresztül. Megmutatod, hogy kéne ezt csinálni? Várj, adok egy kis focizajt, drága hallgatók, figyeljetek, erről szól a játék, jó? Megmutatjuk, hogy kell ezt, nagyjából mire gondoltunk, amikor ezt kitaláltuk, jó? Aki nem érzi magában az erőt, az ne is jelentkezzen. Na figyeljetek, itt vagyunk a focimeccsen, János megmutatja, hogy kell ezt csinálni valójában. Ezt várjuk. Az atya, a fiúk, Cibor és Kocsis nevében, ámen! Na, tettük le a tökünket! Granát vörös és a kék ide nulla oldalén! Passzol a Black Piqué! Figyelsz! Délre jön a migráns! Nem belé! Rúg belé! Miért nem fogod? Rakonod! Tapadj rá, mint a szikszalag! Ott a passz! Lionel, hova lész? Neymar után! Nem hiszem el! Mi van, öcsi? Magas a fű! Malaga! Malaga! Kocsis már a Malaga! Iniesta! Iniesta! Bandi! Igen, te! Nem majd a töröcsik! Tolj már előre! Üres a gomes! Jóvá! Fuss! Fuss! Forest! Fuss! Most miért fuss, Bori? Mit néztél? Az M4-et? Anyád volt lesen az a putta! Pussanyi kéne ide! Nem ez a köcsök! Ha mindegy! Megy az idő, járjon a labda! Vámos! Vámos! Vámos! Nincs kérdés és nincs talán! Bajnok lesz a katalán! Basszus! Na, ma se ráno rúgja be! De holnap se! Ezt a barmat! Zárd már össze magad, Csíkó! Ez nem az MP2! Elnaplak a kisvárdának! Na végre! Ez az! Vigyed, Leo! Jó vagy! Visulját! Elnök úr! Tolj meg barral! Húzd vissza! Esenyő! Ott a bőr! Ott a bőr! Ott a gól! Gól! Gól! Gól! Úgy van! Úgy van! Úgy van! Jöhet a Real! Jöhet a Dütő! Jöhet a Fiesta! Megveszem a Lambót, meg a Prolicenset! Barca volt, Barca lesz, Cristiano homoszex! De se jelentkezni a játékra, jó? Köszönjük szépen! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után 6 perccel itt vagyunk. Jó reggelt mindenkinek. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello. Hello, hello, elektorkalandorok. Milyen időnk lesz, Feri, mondj valami. 20-23 fok, kicsit fátyol felhős ég, de nem valószínű a csapadék. 23? 23. Uh-huh. Ezt így a papíros. Nagyon jó. Aha, köszönjük, köszönjük szépen. Az időjárás jelentés támogatója a Ventil épület gépészet, a radiátorok és gázkazánok specialistája. Ventil.hu. Még ajkát rávartam volna a végére. 15 fok napsütés. Most még, na de vasárnap. Na gyerekek, hát akkor jó idő lesz hétvégén. Uh-huh. Az mázli. Igen, azoknak, akik eljönnek. Sokkal rosszabb lett volna, a rossz időben kell teljesítenetek ezt a távot. Uh-huh. Tehát ez mindenképpen jó idő lesz. Igen, tulajdonképpen igen. Na mi legyen, hívjuk a barszás játékunkat? Mert sokan már megadták, hogy neked kell elmenni Barcelonába, tehát hogy nincs más. Mi lenne, ha odaadnánk Janinak, és Jani, ha akarja, tovább ajándék. Tényleg, az elmentek ti, a meccsre már nem mentek be, voltál, azt odaadod valakinek. Szerintem... Bár ha már kimész, akkor már menjél be. Elmennék, eltévednénk. Átvernének, kirabolnánk. Igen. Miért ezt látod? Hát egy tök jó étvége lenne. Nem, az egész egyébként azért van, mert hogy ugye adjátok rá, nem értettük, hogy miért nem tiszta ez a játék. Tehát, hogy egyébként csináltam volna meg. Azért csináltam meg, hogy lássák, hallják, hogy mit várunk. Tehát ezt várjuk. Ezt vártuk volna hétfőn is már. Igen. Rájöttem egyébként az ilyen típusú játékokat egy héttel korábban. Igen, igen. 90 percben véged lenne. Hogy, ja igen, hát nincs is prolicencem, pedig vennék szívesen. Hogy ezt csütörtökön, egy pénteken kellene előző héten elkezdeni ezt a játékot, hogy összeálljon az egész történet, és aztán a következő héttől hétfőtől kezdve még csak olyanokat hallanánk, hogy jobbra-balra dőlnénk tőle. Biztos igen, hát pedig én azt hittem, hogy azért ez az edzői vírsaft, ez mindenkinek, hogy hívhatjuk a játékos nyugodtan, persze. Szóval, hogy ez mindenkinek megy? Vagy hogy hát ezt láttad, hallottad, pálya mellett olvastad, nézted, szemtanúja voltál, fültanúja is esetleg, hát na, mindjárt meghallgatjuk. Jó reggelt, hello, Jani, Feri, Balázs, szia! Sziasztok! Szia! Hello! Írtál nekünk SMS? Írtam, igen. Igen. Na, mit játszik Piki, ez az első kérdés? Belső védő, középháttér. Belső védő, igen. Hát mit csak szép megfejtés, hogy hívnak? Peti vagyok. Peti, na, hallottad Janit? Hallottam. Próbáltuk megmutatni, nem kell nyilván így, meg lehet egy kicsit más stílusban is, de nagyjából mire gondoltunk, amikor mi kitaláltuk ezt a játékot. Igen, csak most nagyon izgulok én is. Nagyon izgulok. Ne izgulj. Ezt engedd el az izgulást, az gondolja, nem segít. Gondolja, hétfő és a keddi játékosra. És ha nem... lehet, le kéne hörpinteni valami 60 fokos repülőtet. Nem kell sokat tenned, hogy übereldőket egyébként. Ugye Tomi ez volt jó. A hétfő játékosunk, és talán Balázs játszott. Jó, de még azért ketten lesznek utánam. Hát ez igaz. Kit vinnél magaddal egyébként? Apukámat valószínűleg. Tényleg? Igen, mert 60 éves ez, és az nagyon jó ajándék lenne neki. De hát azért nagyon kerek is ajándék, egy barcelonai látogatás, és közben egy városnézés, meg hát este meccs, aztán másnap haza, repülővel. Ez az jól hangzik. Szoktatok együtt meccsre járni itthon is? Nem nagyon, mert én Újpest-Drucker vagyok, apukám inkább vasas. Akkor az a vasárnapi... Nem egyedik az ízlésünk. Vasárnapi ebédnél van miről mesélni. A fater osztja az észt meccsen? Melyik meccsen? Hát, hogyha kimegy meccsre, osztja az észt. Nem nagyon járkál, inkább a Barca meccset nézi otthon. Aha. Ma lesz egy jó meccs, ugye nem Barca, de Bayern München. Igen, de Barca is lesz. Paris Saint-Germain játszik a Barca is? De az csak fordulós, spanyol fordulós, vagy nem, BL? BL? És kivel játszik a Barca, tudjuk? Feri? Egy csapattal. Várjál, hát nem mi vagyunk a Barca fanok. Ja? Kivel játszik a Barca? Vagy a Sportinggal. Na, jó, nagy Barca fanok vagy. Hát ez nagyon-nagyon szép. Okay, jó, hát én saját nevemet nem tudom, gyerekek. Na figyelj, szóljál, mehetünk akkor. Várjál, mindjárt. Még egy, iszok egy korcsot, jó? Igen, abszolút erőse. Jó, de valami komolyat így áll, tényleg ne legyél puha. Egy komoly vizet iszok. Komoly víz, jó. Oké. Okay. Na jó van, indíthatjuk az órát, illetve nem óra, hanem ez egy zaj, ugye tulajdonképpen. Egy ilyen kis meccs atmoszféra, ami így szól. Na, nyomjuk. Figyelj, hallod? Na már ott van. Hallom. Na figyelj, te vagy, tessék. Mehet. De mi kész vagyunk. De jó van, gyerekek, nyomjad! Gyerjen a labda, így van, keményen! Ne, Piké! Mit csinálsz? Mi van, apám? Úgy fordult, mint egy terhes anyatetű, mi van? Ezt a volt egy kis vaka vagy mi? Így van, nem baj, tovább! Szép! Be kell rugni! Úristen, te! Suárez! Mi van? Zavar a labda, töki, mi van? Következő nem megy be, itt szerepte mellett a kispadon jövő éppen, te! Gyerünk tovább! Na ezt be kell futni! Istenem, te! Új gyerek, Dembélé! Mi van? Ez a magsebesség, apám! Húzva a zsebed a 100 millió, vagy mi ez a tempó, te? Tovább! Rakitic, így van, apám, így van! Nyomjad! Fasza gyerek vagy! Így van, ne ezt kértem, ez a játék, erről van szó, de nagyjuk, ha be kell adni! Gól! Messi kell, így van! Kicsi a bolt, de kelljen, apám, erről van szó! Mi? Spori? Milyen lesz te? Te? Anyád volt lesz, az volt lesz te? Belógott a hármat! Még egy ilyen fújat fogsz fogni, te? Milyen jegyzőkönyv? Az a vele, hagyom te a jegyzőkönyvvel! Úristen! Vamos, tovább, erről van szó, gyerünk gyerekek! ennyi volt. Jó, abszolút. Figyelj, sok volt este a vaka. Igen. Az nagyon jó. Kicsi a bosz, ne kelljen. Ez nagyon jó, jó van. Igen. Jó. Írták is, hogy menjél te, lássál egy kis focit, ha már Újpesten úgyse látszik. De jó duma, úristen. Ezek azért, mert zártkapus meccseink vannak most. Hadd lásson már focit legalább. Jó, figyelj, én azt gondolom, hogy most megütöttük azt a szintet, amit mi megálmodtunk, amikor ezt a játékot kitaláltuk. Igen, ezt kell, hát még egy kicsit. Na, igen, abszolút. Péter, ez már elérte azt a szintet, ahogy az edzők, ugye a magyar edzők ordibálnak. Visszaadtad a reményünket. Köszönöm. Amúgy igazából elmondom, hogy a Golden játékban is játszottam veletek. Na! Ne csináld, komolyan! De a pénteken az utolsó voltam, És? Hát nem, egy csajhez. Persze, hát a magasra volt téve a mérce. Már nem emlékszem, hogy a két játékunk is volt, már nem emlékszem, hogy mikor kinyert. Az utolsó, ami utoljára volt. Utoljára. Na, jó, figyelj, hát már mázlid van akkor, hogy mindig kiválasztunk, pedig most aztán tényleg brutálisan sok SMS jött. Jó. Hát jót kérni. Igen. Figyelj, akkor meglátjuk még a csütörtöki, meg a pénteki játékos jó, azért az még rátpiríthat. Valami gyengét, jó? Az már volt hétfő kedden, most már az erőseket. Ha még egy gyenge, aztán megyek én. Erőseket keresik. Jól van, köszi! Köszönöm, ciao, hello. Na, ez jó. Jó, na, így kell. Volt benne humor, volt lendület, jó volt. Azt írja, hogy ez a játék annyira sikeres, mint a magyar foci. Nagyon jó esemesek. Na, jól van, oké. Akarunk egy terméket tesztelni, még ez belefér szerintem így a hírek előtt, mert hogy van egy sportszergyártó cég, mindegy is, hogy melyik, ami úgy hirdeti a saját kis lábbeliét, hogy ez a müncheni, ugye, Oktoberfestre is abszolút kiváló, mert hogy hányás álló a cipőletes. Nagyon jó. Így hányás van. És pisi álló, biztos. Igen. Hányás és pisi álló. Igen. Egy sörfesztiválon elkél az ilyen lábbeli. Igen. És bekértünk egy ilyen cipőt, és a sportszergyártó jó fej is volt, és elküldte nekünk. Egyébként baromi jól néz ki. És egy az egyben, hát tökéletesen bajor. Egyébként, tehát hogy alapvetően a színe, mint a bajor szoknya. Így van. Igen. Hogy tudjuk ezt gyorsan megnézni, hogy mit bír ez a cipő? Hát ha először hanyas a cipő, tehát kilábára jó. Kikinek jó a lábára? 42-es. Az ennyi. Akkor nem? Az a sajnos. Igen, rám is. Abba evezel. Akkor ez a tiéd, és akkor körbe kéne álljunk. Luttolat! Most azt nem gondolom, hogy improvizatíva, azért ilyen nagyon könnyen tudok hányni. Tehát úgy nem ilyetem. Meg tudom csinálni. Hogy teszteljük le, vagy hogy nézzük meg? Milyen a tapintása, vagy mitől nagyon más jó, ez? Nagyon jó, figyeljetek, hát alapvetően ez egy minőségi sportcipő. Marha jól néz ki, mert hogy van az oldalán is kis hímzés. Egyébként csak mutatom, havasi gyopár van rá hímezve, stb. És már maga a márka is a Prost, ugye Prosit, német megfelelője, egészségetekre. Figyeljetek, marha igényes. A lukon nem folyik be, mutass csak. Közben lukak vannak rajta, azért az érdekes, amely csak már a nyelve lehet, hogy erősebb anyagból van. Igen, ugyanakkor nincsen egybevarva a cipőnek a belső része a nyelvvel, ami amúgy a vízálló cipőknek a sajátossága. Micsoda hiba, micsoda hiba. Mondta, hogy ez vízálló, ez hányásálló. Hát hányásálló, vízálló, igen, tehát hogy mindent kibír igazából. Ugye ők így hirdetik, ez a marketing fogás, hogyha elmész a müncheni Oktoberfestre, akkor figyelj, akkor ahhoz kibírja a cipő. Ahhoz szerintem túl kis lyukak vannak rajta, hogy a répadarabokát menjenek. Mert hogy... Mindegyikben van répa. Így van. Mekkora igazság. És csak mondom, hogy bőrfűzővel is adják. Tehát, hogy van hozzá egy hagyományos, műszálas fűző, és mellé csomagoltak még egy bőrfűzőt is. Figyeljetek, tökéletesen néz ki, teljesen rendben van az egész, én simán el tudom képzelni, hogy nem lenne gond. Mondjuk egy kamásli azért nem ártana mellé. Igen, meg hogyha magas szárú lenne, azért talán egy picit jobb lenne, de figyeljetek. Itt meg a tegnapi szájvizet azt tanácsolják egy feleségerrel, Feri, és akkor tuti ja, megvan. És akkor kijön. Na most ugye hát nyilván leállni nem akarjuk, meg nem tudjuk. Jó, most lehet eljátszani, hogy ráöntünk egy pohár vizet, de érted? Uh-huh. Hát ezt nem arra tervezték, hogy vízen járj. Nem vagy te Jézus. Érted? Ez hányás és pisi álló. Uh-huh. De már most bocsánat, csak álljunk meg egy pillanatot. Mi az, hogy nem vagy te Jézus? Egyrészt nem ismersz igazán. Hát most vegyem föl, vigyem ki és pisiem le a saját cipőmet, és ez a teszt. Ne te, biztosan itt, aki szeret téged annyira, hogy lábon vizel. Én... Ez egy nagy pillanata lesz a műsornak, gyerekek. Már ezt most érzem. És miért én? Tehát, mert a te lábadra jó. Hát most miért nem kisebbet vagy nagyobbat kértünk? Neked hányas lábad van? 46-os. Hát azt mondjuk nem fér bele egy 42-es cipőbe. Nehéz. Feltűnt, hogy hanyadik pohár víznél tartok már ma reggel. Tényleg? Nem figyelte. Laci nagyon sandán kacsintott, és ezért mondta, hogy én már iszom a vízát. Ez volt? Szerintem igen. Hol akarsz ezen átesni, László? Itt kín az erkélyen? De mi az erkélyen? Hát itt mások ki dohányoznak, hogy lógassam ki a lábam. Micsoda? Lefolyik. Ez nem normális. Ez csillogó szemekkel. Csillogó szemekkel várja. Lacit nem állítja meg semmi. És ha belerakom egy kukába a lábam, az nem jó? De én meg akarom tartani ezt a cipőt, ez kijön belőle? Ez egy tök szép cipő. Simán. Cipő fetisista vagyok, tehát ez meg tud kijön? Kimossuk utána? Igen. De az a pötem, már úgy fogok erre a cipőre ránézni. De igazából le akartam nyúlni. Figyelj, a másik lábadra majd kész egy... Az egyiket, csak az egyiket tesztük, és akkor a másikat tudod hordani, hogy az egyiken, amelyiken a hiányos pár van, hanem egy járógipszet kérsz, vagy ilyesmi vagy. Jó, felveszem ezt a cipőt, Laci, jó, ha a jó. Nadrágom olyan lesz, megöllek. Nem nagyon tudja irányítani a Laci, néha kicsap abból a tömlőből össze-vissza csapongál a víz. Nagy a nyomás, tudod, a tűzoltó kezéből is kitér. 8 pár nyomásra. Pláne a szűkít rajta egy kicsit. Igen, tényleg egy kicsit csípje rá a végére. Szűkítse. Most elmondom, ez nekem is kicsi. Oh, de kár. Nem mondod. Hát följön. Te majd te meleg folyadék hatásra szerintem tágul egy picit, csak hordani kell utána, mindig ez a lényeg az egésznek. Ha egy kicsit vizesen veszed föl, akkor kicsit tud tágulni, és itt szerintem egy, akkor legyen ez. Itt van egy szemet, te tudsz többen merre előtt pisilni? Itt van egy szemetes, itt van egy szemetes vödör, hát belerakom a vödörbe a lábam. Hát és a videóhoz is hozzá van már szokva. Hát hozzá az be a vödröt. Kint szeretnél? Nem, így, aha, tök jó. Így, jó. Na, beleteszi, na most a műszaki igazgatunk, az, most markol rá a kormány, hogy csak ne a stúdióba csináljátok. De miért? Elég vödörbe. Hát egy vödörben nem pisil tudod mellé, nem hülye. De mondod ezt most. Később pedig azt fogod mondani, hogy én nem gondoltam volna a Laciról, hogy... Hadd ide ezt a vödröt. Én nagyon szívesen, várjál, hozom. Milyen vödör? Ja! Ott van egy szemetes vödör. Szemetes kuka, benne izé műanyag. Tudsz többen, tudsz elfordulsz, mert én nem nézek oda. Én se. Hát én nem merek. Rakjam bele a lábam. Rakd bele a lábad. Olyan vagyok, mint a farkas, aki berakja a lábát, tudod, amikor fehérre festette a mesébe, hogy beengedjék be a kis bárányát. És gazdáim. Na gyere, Laci. Figyelj, ha csak megérzem. Ahogy a meleg végig. Ha csak a gondolat elkap, hogy az ott az, amire gondolok, Laci. A végét pisilte. Tehát, hogy a cipő végét. Ne felejtsd, kiutalja neked a fizetés. Precíziósan, Laci. Várjál, vagyunk kamerához. Tessék? Aha. Hát, ha arra... De most az, hogy föltűrtem a farmeromat, és az, hogy van rajtam zokni is. Uh-huh. És nekem délkor el kell indulnom vidékre valahova. És? Figyelj. Mi zokni nélkül nem tudsz vezetni, vagy mi? Meg, is igen. Meg a streamer úgy fókuszáltok ki, hogy a cipő legyen a nagy mutatványnál a Laci bréje, mert hogy az elf... Hoppácska! Na már tessék. Ki is vette. Koppant a vége a földbe. Már ki... Na, tessék? Na, tessék, okay. Én nem, Laci, nézek oda. Én nem nézek oda. Jézusom, tényleg ne, Laci, ne. Figyelj, légy szíves. Hallod? Legyél. Ne nézz oda. Ne gyúrjál. Ne mutasd le itt a streamet. Na, a cipőd végén. De várj, ezen is streamet adunk. Te degyük már ki. Aha, a kisebbségi komplexusodra ne gyúrj rá, ne nézz oda. De most mit csinálsz, Laci? Várj, állj! Már ott is van. Most már nincs visszaút. Legalább a szoknyimat hagyj vegyem le. Ó, Laci. Tényleg? Nem, még nem, szólok. Laci, jól célzol? Mondta, hogy jól célzol. Rutinos vagy? Tedd föl a kezed! Tedd föl a kezed! Kezeket! Kezeket! Ne guggolj le! Figyelj! Ne guggoljon le, akkor más is jön. Állja! Állja? Egyelőre igen. Tényleg lepisírta a cipőt? Hát nem ez volt a lényeg, ez volt a teszt, Feri. Jó. Meg vagyunk. Hányas a lábad, Laci? 42. Akkor a tiéd a cipő. akkor ez nekem nem kell. Figyelj, egyébként nem, tehát hogy kibírja. Ugye? Igen. Jó van. Nem érzed a meleget bent? Nem, nincs meleg, abszolút jól lejön. mennyi időt mond a reklám? Se, nincs ilyen. Tehát az, hogy kibírja, hogy bármilyen folyadék éri a cipődet a müncheni Oktoberfesten, te bírod, menjél ebben nyugodtan, és nem lesz bajod, ha bárkivel bajba kerül. Tesztelték az ott megtalálható innivalókat, ennivalókat, a bokwurstot és a barna sört, és a befelé menet és kifelé menet is úgy látszik, hogy állt a sarat. Iszolt elég folyadékot, Laci? Olyan sárgás. Nem vagy kiszáradva? Nem vagy te egy kicsit kiszáradva? Jó. Valamelyikőtök súlyemelő? Mi ez az ammónia? Sűrű, sűrű ez a ma reggel, de hát mindig is erre vágytam, hogy ezt tulajdonképpen egyszer meg... Igen, Robika, remélem rájön a köhögés a Lacira. Na jó, oké, én Laci, odaadom neked ezt a cipőt, tehát megjelölted a területet. De várj, a cipőnek annyira... adod a pontot? A cipőnek adjuk a pontot, de nem ázottál, tehát a cipő az tökéletesen bírja. Laci, ki a pisid, légy szíves! Ne. Úristen, de már párolok. Gyerekek, a teszt lényege az, ha a termék is ígér valamit, akkor azt le kell tesztelni. Hát ezt írja a sportszergyártó, hogy nyugodtan menjél ebbe, meg kibír minden atrocitás, amit ott egy cipőért. Ez a Müncheni októberfeszten vagy bőszintén történnek ilyen dolgok. Hát akkor így kell letesztelni. Meg hát simán elképzelhető, hogy Lacit ott tartja valami falnak támasztva az egyik barátja, és segít neki, hogy menjenek a dolgok. Én simán el tudom képzelni ezt a kis, hogy is mondjam csak, ezt a kis életképet. Hogy mi szóval, hogy hát, hogy támasztja a falat a homlokával, ja, Laci, és mellette áll egy barátja egy ilyen pár cipőben, és ő próbálja meg stabilizálni, igen, Lacinak a mozgását is. Akkor ezért vannak balesetek? Igen, de én azt gondolom, hogy megadhatjuk. De kár ezért a cipő. Miért nem csináltuk meg egy pohár vízzel ugyanezt? Nem olyan vízzel. Mert a termék azt ígéri, hogy gyerek, nem? Hát most érted, most műsort készítünk, hogy itt bohockodunk. Igen, most szórakozunk, hogy alibizünk, vagy tényleg dolgozunk. Ez egy műsor, érted, ez egy munkahely. Van hármas ugrás játékosunk? És nézd, milyen büszke, nézd ott. Aha, igen. Én voltam. Végre adásban picsiretett egyet. Most ezt kifejezetten jó érzésnek. Hát hogyan a körül, hogy végre elővehet előtted a... Nem láttam, azért eltakarta. A szemérmesen eltakarta. Pedig egyébként. Ez a baljós árnyék a falon. Nincs, a noszromó jelent meg, a romboló. Rá van írva, láttam, hogy nem fékezünk senki kezére, az volt rajta. Beletetoválva. Na, van játékosunk, Anna? És be is adod? Laci, most már kezdett létszős pisilés után, de... Halló, jó reggel! Gergő? Halló, Gergő? Jó reggelt, Gergő? De kis te, Gergő! Gergő! Sziasztok, hello! Jó reggelt, Gergő! Honnan hívtál minket? Most jelenleg Nyíregyházan vagyok, de egyébként Hajdunánási lakos. Hajdunánási lakos. És? De. Mit csinálsz ma reggel? Hát, most éppen még... Aludgattam, mert megint órám, egyetemista vagyok, majd 11-től lesz egy órám. Hát az jó! Az jó. Bezzeg nálunk az elsős gyerekemnek 6 órája van, érted? Az egyetemista meg 11-re megy. Hogy van ez? Hát. Hogy van ez? Nekünk ez így nagyon jó. De az egy kellemes, meg hát ott nem is kell bemenni minden, nem akarsz, nem mész be az órára, örülünk. Nem? Hát meg bepótolod. Én csak nem is fogok bemenni. Mit, mi lesz, ha elvégzed? Mit csinálsz? Hát ez egy sportszervezői szak, az, hogy még pontosan mit fog vele kezdeni, ezt még nem tudom, de remélhetőleg jó szakot választottam. Sportszervezői? Így van, így van. Húha. Ebben a húhában több minden benne volt. Azt akartam, hogy orvosnak jobban örültük volna, de hát... Na jó van, figyelj, hát akkor menjünk. Van segítséged, vagy egyedül játszok? A sportszervezőre egyébként azért van szükség, hogy aztán az orvoson ne legyen. Így van, pontosan. Így van. Beszeltod az orvos, úgyhogy erre jöttem. Na jó, figyelj, de akkor nézzük, így szól az első kérdés. Melyik testrészét vágta le Vincent van Gogh, holland festőművész? Kezét. A kezét. A kezét. Hát nem a kezét nem, vágta le, nem. Dehogy is a kezét vágta le, ő a fülét vágta le. Igen, ez egy közismert sztori. Volt egy pici kis elmezavar nála, és kicsit meggyengült, így pszichésen is, akkor azt mondta, hogy hazament, és egy borotvával lenyisszantotta. Tényleg, emléktem. Igen, hát ez a kéz, ez gyorsan jött. Figyelj, viszont van egy plusz nyereményet, hallgass meg, ennek örülni fogsz, figyelj, mutatom. Az önnyereménye páros VIP belépőjegy a Hungaroring Klasszikra, amely szeptember 30-án kerül megrendezésre. Technikai sportokat szereted? Lehetek őszinte, ez volt a cél. Na. Nem, hát... Jó, hát... Jó, lehet, megértjük. 50-60-as évek legendás autó. 6 milliárd forintnyi autó lesz ki. Képzeld el. Hát itt már... De hallott a játékról, és hát mondom, akkor bepróbálkozok. Abból 8-at éjszaka úgyis ellopnak. De kint lesz. Egy rövid ideig. Többen másznak majd át a kerítésen, és próbálják meg bebikázni a leállított autókat. A képeken látható múzeum és értékű gépjárműveket utoljára Mogyoródon láttak. Azért ez a Van Gogh levágta a kezét, azért ez erős volt. Tehát persze, mennyi hétvégéz megnézni, hogy fogott egy baltát, az rácsapott a kezére, és levágta. Hihetetlen lesz. Jó, hát nem művészettörténész leszel. Ez is igaz. Ez is igaz. Na jó, van, küldjük az ajándékot. Köszi. Köszönöm szépen. Ciao, szia, hello. Szép napot. Hello. Hello. Hello. Szalaira ugyanaz a gondolat mentett, amit én most írt. Reggel, mint téglán fog állni. Csodák ez is. Hármat ellopszak. Milyen jó régi felni. Három téglán, igen. Szalával nagyon egyre gondoltunk. 9:30 lesz pontosan 3 perc múlva. Jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival. Itt vagyunk a hírek után. Folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék. Sebestyén Balázsra, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Fél 10 múlt 7 perccel. Ezt a tesztrólatot csak akkor fogadom el, ha a pisilést a vada jelenlétében felügyelet mellett végzik el, és a vizeletet bevizsgálják, hogy a benne lévő koksz hiteltelenné tegye a tesztet. Igen. Jogos. Jogos egyébként. És 3 vada ellenőr áll körbe. Szigorú arca. Igen. Vajon él még a vaddisznó, vagy már leszették? Á, nem, a mai napot. Még él? Igen, a mai napot még túléli? Így van, lefencei hallgatóink írjanak, látták-e a bácsit. Rozival vagy Gizivel. Éle a disznó, vagy már a reggeli beszélgetésünk után leszették. Na, igen, mert akkor ezen tulajdonképpen fel is vezettem a best of-ot, hogy miről is lesz szó. Ugye beszéltünk Kristóffal, aki egy horgász, és feltöltött az internetre egy nagyon helyes kis videót, amikor is hát megtámadja egy vatkan vagy vadmalac. Amiről aztán kiderült később, hogy nem teljesen az, aminek látszik, minden esetre hát egy 50 perces üldözés és jelenet látható az interneten. Nem csalás, nem említás, 50 perces. 50 percen keresztül fárasztották egymást ő és a vatkan, aki üldözte az autót, hozzádörgölőzött és próbált barátkozni, majd amikor elindult a 11-es út irányába, akkor látható ugye a felvételen, hogy rohan utána a vatkan, és nem akarja otthagyni az autót, majd megáll, visszamegy, akkor a vatkan felbukkan, és újra rohan a másik irányba. Tehát ő fogócskáztak egy 50 percig. Kristóf hozzászokott már a hosszú fárasztásokhoz horgász révén, de hogy ez neki is sok volt. Meg hát itt a szerepek megcserélődtek. Mert igen, hogy a vadászból a vad lett. Igen, és hát felhívtuk ugye Kristófot, igen, elmondta, hogy mi történt, majd kiderült egy-két érdekesség erről a kis vaddisznóról. Valamint budapesti emléktáblákról is beszélgettünk, mert egy internetes portál összeszedte, hogy hányan állítanak már úgy emléktáblát az ott felnevelkedett, ott felnőtt embereknek, vagy éppen lakóknak, vagy elköltözött idegesítő szomszédoknak, hogy az vicces és szórakoztató, és tényleg nagy divat most már, hogy minden ház falára emléktáblát raknak ki, de nem híres költők és írók miatt, hanem egyszerű hétköznapi állampolgárok miatt. Mi is kértünk benneteket, hogy írjatok nekünk, hogy ti kinek raknátok ki táblát. Már is mutatjuk, hogy mit írtatok. Rádió Balázsék a Rádió Egyen. Na, már itt is vagyunk. Azt mondja, hogy érdeklődni szeretnénk, mire jön a vaddisznő Boilira. Kati kérdezi, aláír a stólandást. Igen, hát aranyos kis vaddisznó. Már kiskorában emberek között nőtt föl. Tehát simogathatod nyugodtan. Tök helyes. Csak a helyeset kell kívánni. Igen, tessék. Jó reggelt, hello. Balázsék, szia, írtál nekünk SMS-t. Oly, nem mondod. De. Hát nem hiszem el. Egy percre kiszálltam a kocsiból, ezt nem hiszem el. De. Franz, egy el. Igen. Akkor most előadásban vagyok, mi? Bizony, előadásban, vagy hogy hívnak? Balázs vagyok, sziasztok! Balázs, hello Balázs! Fene vigyel, nem hiszem, annyiszor jöttem be, és mondom, mindig hallgatom, egy tünetre kivettem a fülgalmazatot a fülemből, és ennyi, rászaladtam. Tehát attól még a csörgés, ezt tudod, hogy ilyenkor, mert most egy kicsit korábban van, mert 3-4 múlt 3 perccel, de hogy ilyenkor már, ha szól a telefon, már bármikor mi lehetünk? Tudom, persze, én is mindig szidom a többit, aki ilyen béna, hogy nem veszi fel rendesen, és erre tessek én is. De érdekes, csak itt nem működik, tehát régen valamiért nem tudom, mióta átjöttünk, régen 4 hétből, mondjuk 20 napból 18 találatunk volt itt, meg 18 nem talál. De a rovat ugyanaz, mi ugyanazok vagyunk, és valahogy a hallgatók is ugyanazok sokszor, és mégsem valamiért. Nagyon sok ajándékcsomagot megsporoltok nekünk. Igen. Hát tudom, de írtam már egy sokkal jobbat, és akkor nem hívtatok, akkor biztosra vettem, hogy engem fogtok hívni, és most nem volt olyan jó szerintem érzése. Hát ez van. Na mindegy, hát ilyen napalgató, hogy te vagy, írta nekünk, ugye beszéltünk Feriről, egy olvasott egy kutatást, hogy a munkai bögrék minden negyediken van baktérium, olyan baktérium, ami fekáliából származik, ezt megmérték, és ez egy tök tudományos cikk, hogy dermesztő egyébként, ugye a higiénia munkahelyeken, te azt írtad nekünk, srácok, ezek után kérdés, hogy kerül fekália a bögrétekre, miért a cipőtök is csupa pisi. Írtad nekünk, ráadásul előadásban teszteltünk valamit, igen. Valáskám, hát te vagy, de hát nincs ajándékcsomag, nem tudunk adni. Nem baj, majd legközelebb próbálkozom. Nagyon szépen köszönöm. Mondani kell, ilyenkor már 10 előtt ezt bárkinek szól a telefonja, mondani kell. Ciao, ciao. Hello, hello. Mi lehet vajon ennek a filozófiája, vagy milyen ideológia van, amiket nem értem, hogy ugyanaz a rovat, de hogy tényleg, tehát hetek óta talán egy-két találatunk volt. Ugye? Hogy régen működött, most régen nem. Nagyon érdekes. A hallgatók csomó... egy része is átjött, tehát hogy ők... Igen, is... tehát nem bemegy új robot, amit most kezdünk bevezetni, és valahogy mégsem működik. Pedig nagyon csecsek is ajándékcsomag, tényleg szép a bögre is. Uh-huh. Ha megmarad András bácsinak. Gyűjtik. Ha ez elmegy, akkor is marad még neki elég. András bácsi, akkor a levegőbe csak, hogy még egy bögre megmarad. Na jó van, gyerekek, van még valami? Semmi? Nem. Igazából nincs semmi. Jó idő van. Reméljük marad is. Reméljük a hétvégén is az lesz. Most akkor cserélünk pedált, vagy nem cserélünk pedált? Cseréljünk? Én nem, te vagy a szaki, hát én csak izé kutyagolok majd ott mellettetek. Vagy a Ferjét, a tiédre, tiédre. Igen. Nem, hát most ugye van ez az ajkai történet. Igen. Ahol ugye futunk, ringázunk, futunk. Így van. Nem tudom, hogy mit csinál a spori, érted? Mert akkor csak ja, jó, hát most sportárs, mit csinál? Kiegyenlítettem a feltételt. Nem azért cserélpedált, nem is a feltételt, csak akkor nem szívok én se cipővel, csak akkor viszont cserélpedált, uh-huh. Akkor nekem is el kell mennem egy pedál, nekem nincs. Most a topogok abba a kis bebújós cipőmbe, és azt látod, hogy nem cseréltek, akkor ne fussál, a topogok. Én semmiképp, hát én biztos, hogy nem, tehát hogy biztos, hogy nem fogok ilyen. De neked is jó, de neked van klip, neked van bőrszíjas klipszed a favoritod, érted? Az klasszik nagy izé, de tudod, mit akarok mondani, hogy az lesz a legjobb, amikor egy befutsz, és látod Ferit, ahogy ott rettenetesen teker valamit, és kiderül, hogy felrakja egyébként a patent vizét. Te meg ott készít. A Feri azt mondta, hogy adja meg, hogy szerelni. Dehogy is. Nem, az utolsó pillanatig alszak. Előre átrakjuk. Csak az a kérdés, hogy tudsz-e vele annyit nyerni. Érted? Tehát a cipő átvevésével kétszer egy percet biztos, hogy nyerseszel. Hát plusz az ördögkerék. Hát mit mondanak a szakik, akik nem ott tudom, a tímed? Mit mondott a felkészítő tímed? Az, aki, hogy a Bali úgy se jön, az oké, ezt rende. De ezt megértem, erre adtam okot. De hogy edzőbá mit mond? Cserélünk pedált edzőbá, és olyan cipőbe megyünk, ami klipses, és akkor azt hagyjuk, vagy lecseréljük, és simán tekerünk, hogy ne kelljen futócipőt pedálcipőre, vagy nem tudom mire cserélni. Hát ez a kérdés. Feri elvesi, tényleg az volt, hogy erre a sprint távra felesleges a profi pedál. Tök jó, tegnap előtt nem is meséltem, rákészültem a futásra. Lementem, bekapcsoltam a futógépet, a futógép így nézett egyet, nem állt rajta senki egy éve. Hát kicsit úgy indult be, hogy... Igen. Tudod, nem értette, hogy miért kell neki szóval dolgozni. 300 méter futottam, és mondom, na jó, akinek öt anyja van, stop gomb, leszálltam. Mondta, hogy akinek, ezt akinek öt legalább anyja van. Legalább nem lesznek tényleg elmacskásodva a lábaid. Így van, már ilyenkor nem lehet hosszú távot futni. Nem, tegnap is játszottam 3 órát, teniszeztem, te nyomom meg, sportolok, de ez a futás, figyelj, 300 méter, nem tudom, ez annyira unom, stop gomb, le, mentem föl. Miért nem mész ki a természetbe? Ne egy futógépen fuss. Nem volt még annyira jó idő tegnap előtt, tegnap már jó, hogy meleg volt, de hétfőn még nem annyira, és mondom, figyelj, most itthon vagyok, ott egyedül ott csetlek, botlok, ott a kolb, ez a zúzmarás bot, hátul ott az erdő alján, meg egyszer kiment, valami... és tök furcsa volt neki, hogy nem megy alatt a zavar. Igen, előtt valami Suzuki is kalapos, bólogatos kutyás, bácsi, az átgázol, életem első futással azonnal alára gázolnak, mondom, futógép, abból nem lehet baj. Mondom, 300 méter után csapta be akkorát a stop gombra. De nem azért, mert három óra telisz alatt is barom sokat fut, csak ott van egy labda, más, egy el picit kell találni, izgulsz, van adrenalin, de ez a futás, hát komolyan mondom, hogy mit szerettek? Szereti, halál csak kell. Mert tehát akkor miért csináltok verseny valamit, amit élveztek én közben? Szeretem. Jön egy labda, pattogott valami, van egy partnered, kvass, üti valami, versenyhelyzet, valami. Hát ez csak így futsz. Jó, tök jó. Igen, megtaláltad, mint Sri Csimnoj. Ráéreztél? Azt nem tudom, hogy ő mire találta rá, Sri Csimnoj, de nekem jó, én szeretem. Szeretek elindulni. Meg hát egy duatló versenyre, tehát hogy így a... Igen, nem tudsz már, tehát hogy tenisszel nem tudsz fölkészülni. Ha az egyik a futás, tehát az első, igen, a harmadik szám belőle futás, akkor hát én készülnék, én is szívesen pöttankkal, szkvassal, tenisszel. Egyszer nem lesz olyan, hogy rádió, budapesti rádiók összecsapnak, és akkor egy ilyen teniszkupa. Nem lesz valami? Nem lesz ilyen? Valami, nem csak valami ilyet, érted? Hát, ki az, aki teniszezik? Ki teniszezik rádiós műsorvezetők közül? Nem tudom, nem sokan. Hát ha Balázs elkezdte, akkor mindenki. A bocsánat, tudom, hogy valamikor boxolt, azt gondolom, hogy egy cikkedvéért mondta, tehát hogy így valami... Nem, fizetési elszámolásuk volt a Bogával. Ja, igen, és egy oldalú volt. Igen, van egy SMS. Én annyira, de annyira szeretnék a naphallgatója lenni, és valami nagyon vicceset írni. De sajnos bumerángon nevelkedtem apám régen. Igazi rohadt. Jaj, de jó. Na mindegy, csak ezt akartam elmesélni. Nem tudom, hogy tudom erre rászánni magam. Figyelj, a túledzettség miatti olmos fáradtság nem fog hátráltatni. Na, állj. De nem, hát figyelj, edzek én más. Tehát én csinálok más dolgokat, de mondom, ez a hétvége, hát ez dermesztően szenvedés lesz. Tehát nem, ez... nem lesz az. Nem az lesz a legnagyobb baj, hogy szerintem lesznek még olyan pillanatok, hogy Feri, pompa. Nem. Feri, nem láttad volna az első kereket, nem hoztam meg jól az anyát legurul. Nem láttál itt valahol egy guruló első kereket. Jó, gyerekek, hát. Lesz minden. Lesz ott kaland. Jó, edzőbától. Most megkérdezem. Profi tímed van. Igen. Érted, 100-an vannak körülötted. Edzőbá, mondja azt meg. 120-an. Mit kell csinálni? Cserélünk pedált? Nem cserélünk pedált. Amit edzőbá mond. Ja. Én azt sem, amit a profik mondanak. Igen, azt de edzőbá bali... mondta azt is, hogy készülünk a versenyekre. Azt is csak én csinálom. Jó. Hát minden nem csak meg, amit edzőbá mond, de majdnem minden meg csak, amit edzőbá mond. Mindannyiokért mások szorítanak. Értem például a retrobingások, a lomizók és a méhesek. Na, jövünk holnap, vigyázzatok magatokra, szép idő lesz, úgyhogy tessék sokat szabadba menni, ezek az utolsó napsugarak. Így van. Utolsó napsugarak, aztán jön az ősz. Jövünk holnap 6-kor. Jó, szevasztok! Csau, csau! Hölgyeim és uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsék! Csak a Rádió 1-en.